NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 16 juli. Donald Trump heeft zich laten zien op het congres van de Republikeinen in Milwaukee. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Trump liep onder luid gejuich de zaal van de Republikeinse conventie in Milwaukee in. Het is voor het eerst na de aanslag in Pennsylvania van zaterdag dat hij zich liet zien. Over zijn rechteroor zat een verband. Trump balde opnieuw zijn vuisten, zoals hij ook deed toen hij na de aanslag werd weggevoerd door beveiligers. De oud-president heeft het publiek nog niet toegesproken, dat gebeurt donderdag. Eerder op de dag werd Trump officieel aangewezen als presidentskandidaat voor de Republikeinen. En hij wees senator J.D. Vance aan als kandidaat voor het vicepresidentschap. Vance geldt als een van zijn trouwste aanhangers. President Biden heeft geen spijt van de manier waarop hij eerder over Trump heeft gesproken. Wel vindt hij dat hij het woord bullseye vorige week niet had moeten gebruiken in een gesprek met geldschieters. Biden zei toen dat het tijd was om Trump in het vizier te krijgen. De opmerking leidde tot kritiek van Republikeinen. Zij achten Biden en de Democraten medeschuldig aan de aanslag op Trump. Biden legde aan NBC News uit dat hij met bullseye bedoelde dat hij zich wilde focussen op de leugens die Trump vertelt tijdens debatten. Een badjuf krijgt van de gemeente Eindhoven ruim 4500 euro schadevergoeding. De vrouw viel 2 jaar geleden van haar toezichtstoel nadat ze was geschrokken van een collega die langsliep met een dode muis. De collega had het dier uit het peuterbad gehaald en de rechter vindt dat de gemeente Eindhoven voor een veiligere werkplek had moeten zorgen. Zo had de muis moeten worden opgeruimd in een doosje, zodat het niet zichtbaar was. Ook was de stoel waarin de vrouw zat niet veilig genoeg. Door de val bezeerde ze haar knie en kon ze langere tijd niet werken. In Nijmegen zijn tienduizenden wandelaars begonnen aan de Vierdaagse. Het wandelevenement wordt voor de 106e keer gehouden. En daar doet een recordaantal nationaliteiten mee, 86. Verder valt op dat steeds meer vrouwen de 50 kilometer lopen. Een afstand die voor mannen verplicht is, maar niet voor vrouwen. Die mogen ook de 40 kilometer lopen. In Madrid is het Spaanse voetbalteam gehuldigd na het binnenslepen van de Europese titel. De ploeg werd in een bus door de stad gereden en toonde daarna de beker aan duizenden fans. Eerder op de dag ging de voetbalploeg langs bij koning Felipe. Hij bedankte de spelers voor hun inzet en de manier waarop het elftal heeft gespeeld. Spanje is voor de 4e keer in de geschiedenis Europees kampioen geworden en dat is een record. In de Amerikaanse stad Miami zijn na de Copa America-finale de voorzitter van de Colombiaanse voetbalbond en zijn zoon gearresteerd vanwege geweld tegen stadionbeveiligers. Volgens een Colombiaanse krant wilden het tweetal na de wedstrijd familieleden het veld op krijgen. Toen dat niet lukte, gingen ze op de vuist met de beveiligers. Argentinië won de finale van Colombia met 1-0. Het weer, op een enkele bui na is het vanochtend droog. Af en toe breekt ook de zon door. In de middag buien en lokaal ook onweer. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 2 dagen na de aanslag op Donald Trump is de Republikeinse conventie begonnen. Het partijcongres waar hij officieel tot presidentskandidaat wordt gekozen. Trump meldde gisteravond via social media al wie zijn running mate zou worden. Maar de grootste verrassing van de avond was toch wel het moment dat hij zelf de zaal binnenkwam. Donald J. Trump. Correspondent Ryan Hermelijn. Ryan, wat zag je in die zaal gebeuren toen hij verscheen? Nou, het was gewoon een totale extase. Een enorme energie die vrijkwam in die bijeenkomst. Eigenlijk had iedereen zich erop verheugd. De geruchten gingen al de hele dag de ronde dat hij toch echt zijn opwachting zou maken vandaag. Maar niemand wist precies waar en wanneer en hoe. Maar toen hij opkwam zo op die conventievloer, verband op het oor. Hè, nog met de zichtbare, zichtbaar dat hij gewond is geraakt na die mislukte aanslag op zijn leven. Met die vuist omhoog, net als in die iconische foto's na de moordpoging. Ja, de mensen werden helemaal gek. Ze barsten huilen uit. We zagen Donald Jr. huilen. En je zag ook dat het Trump ook heel veel deed. En je zag in plaats van vechtlust, wat we zagen in Pennsylvania, zagen we hier op de vloer in Wisconsin, zagen we toch een Trump die diep ontroerd was door dat heldenonthaal. Hè, door die minutenlange staande ovatie. En het was heel bijzonder eigenlijk om dat te zien. En ja, dan was er ook nog een primeur, want hij was ook voor het eerst samen te zien met zijn nieuwe vicepresidentskandidaat, met senator J.D. Vance uit Ohio. Ja, want die werd officieel voorgedragen als kandidaat voor vice president. Dat ging zo. I formally declare President Donald J. Trump and J.D. Vance as the Republican nominees for president and vice president of the United States. Ryan, wie is J.D. Vance? J.D. Vance is eigenlijk heeft een heel interessante achtergrond. Hij komt eigenlijk uit een arbeidersmilieu, is opgegroeid als zoon van een drugsverslaafde moeder. En wist toch die dramatische jeugd toch om te zetten in een carrière in het leger. Een studie aan de prestigieuze Yale Universiteit. En geldt eigenlijk zelf ook als de belichaming van de Amerikaanse droom. Dat iedereen het hier kan maken. Hij schreef ook een boek over deze vergeten arbeidersklasse. Dat ook is verfilmd door Netflix. En je zou ook kunnen zeggen dat zijn politieke carrière al net zo stormachtig verloopt. Hij is nog maar 39 jaar oud. En was eerst een felle tegenstander van Trump. Hij noemde hem zelfs Amerika's Hitler. Dus nou, nu is hij zelfs zijn eigen vicepresidentskandidaat. Dus het kan weer. Hij heeft dus een enorme scherpe draai gemaakt in de laatste jaren. Hij is inmiddels als senator een van Trumps loyaalste soldaten in het congres, kun je zeggen. Hij deelt heel veel van zijn meningen. Hij is net zo isolationistisch als Trump en is bijvoorbeeld ook fel tegen het sturen van extra geld naar Oekraïne en vindt dat Amerika zich eerst moet richten op zijn eigen problemen. Dus dat is helemaal in lijn met Trump, die dus echt met deze keuze hem echt aanwijst als toekomstige leider van die Republikeinse partij. Iemand die Make America Great Again mantel echt kan overnemen na dat Trump-tijdperk. Kleven er ook wel risico's voor Trump aan Vance of is hij volkomen toegewijd? Ja, die zijn er ook. Hij is toegewijkt, maar toch vragen mensen zich af hier, Republikeinse strategen, van wat is nou de meerwaarde? Wat brengt hij, wat voegt hij nou toe bovenop Trump? Want hij is het op bijna elk punt eens met Trump. En de MAGA-beweging was al fan. Dus wat is nou zijn boodschap aan die gematigde kiezers? Hè, dat zijn toch kiezersgroepen die grote moeite hebben met Trump. Trump heeft ook moeite om die lui te bereiken. Dus de vraag is heel erg, hoe gaat Vance die Republikeinse partij nou groter maken? Nou, bovendien is hij net als zijn baas gek op de spotlights. Dus Trump zal de aandacht met hem moeten delen. En dat zal best even wennen zijn. Want vicepresident Mike Pence was echt hier echt een civiele lakai. Die zich compleet wegcijferde. Die bouwde niet een eigen profiel op. Nou, dat is de verwachting dat met deze J.D. Vance zal dat echt heel anders gaan worden. Ryan, dankjewel. Correspondent Ryan Hermelijn. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In de documentaire serie De Echo van MH17 van KRO-NCRV blikken nabestaanden en betrokkenen terug op de ramp met die MH17... en de nasleep ervan. Lidwina Niewold verloor haar broek Tallander toen ze destijds hoorde over de ramp. En hoe ze erover hoorde, dat staat in haar geheugen gegrift. Toen werd ik wakker, voor de wekker eigenlijk. En toen pakte ik mijn telefoon om te kijken van hoe laat is het? Moet ik er al uit? En toen zag ik 6 oproepen gemist van Michael, 6 oproepen gemist van papa. 46 Facebook-berichten, 80 WhatsApp-berichten. Dat je echt denkt van wat? Pro-Russische militieleden verbieden onderzoekers in eerste instantie alle toegang tot het rampgebied. Uiteindelijk krijgt forensisch expert Fred de Wit te horen dat hij toch het gebied in mag. En toen werd er dus gevraagd van misschien is het handig dat je dan wel even contact legt met thuisfront. Want we weten niet waarom we nu wel in één keer het gebied in mogen. En hou rekening met eventueel gijzeling of wat dan ook. Want ja, onze tegenpartij wisten we ook niet. Hadden we te weinig informatie over. Ik heb afscheidsbrieven geschreven voor de zekerheid. En dan zeg je, we zijn er klaar voor. Het radioprogramma Vijf Dagen staat deze week in de Rotterdamse wijk Sjaarloos. Sinds 1984 wordt daar al olie gewonnen. En de NAM is van plan om tot 2035 door te gaan. Buurtbewoner Duk Vaandrager woont al bijna zijn hele leven in de wijk. Hij vreest voor Groningse situaties. De scheuren zijn al in zijn huis te zien. De bijkeuken en achter de bijkeuken hadden we dan een kantoortje. En dan zie je daar zie je dat raam. Dat is een raam vanuit de woning. Daar kon ik als kleine jongen altijd gewoon door naar binnen en naar buiten. Dan was ik toch altijd dat ik eruit kon kruipen. Nou, op een gegeven moment in de jaren 90 ging dat raam steeds moeilijker open. En ja, het gaat nu helemaal niet meer open. Die muur die daar zit, die hangt nu eigenlijk op het raam. 2 jaar geleden stapte de gemeente Rotterdam naar de Raad van State om het boren per direct te laten stoppen. Het was lange tijd niet duidelijk wanneer de zaak zou worden behandeld. Maar Pieter Bas Beekman, woordvoerder van de Raad van State, liet gisteren wat meer weten. En dat is echt een gelukkige samenloop van omstandigheden, zullen we zeggen. Er is in ieder geval zicht op wanneer er een zitting komt. En dat is nu bepaald in het 4e kwartaal van dit jaar. De uitspraak die zal daarna komen, dat is een schriftelijke uitspraak, wordt ook meteen gepubliceerd. En ik verwacht dat dat ongeveer 6 weken tot 2 maanden gaat duren. In het programma Olympische Dromen verplaatst presentator Wilfried de Jong zich in het hoofd van de Nederlandse Olympiërs. Deze keer een gevestigde naam in de turnwereld. Sanne Wevers. Dat is niet alleen de naam van een turnicoon op de balk. Het is ook een onderdeel uit haar oefening. Een dubbele pirouette met gestrekt geheven been. Zo'n nooit vertoond element krijgt de naam van degene die hem voor het eerst deed. Dus heet hij de Weverspirouette. Na alle commotie in de turnwereld in het algemeen en rondom haar vader in het bijzonder, was haar de lust in het turnen vergaan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus is Sanne aan het trainen voor de Olympische Spelen in Parijs. Al zal dat niet makkelijk worden, want ze is niet meer de jongste. In Parijs moet ze haar beste oefening ooit turnen. Vertrouwen houden in de passen. De salto's, het evenwicht, de rust bewaren en perfect van de balk afspringen. Het halen van de medaille is van veel factoren afhankelijk. Je moet ook gewoon een goede dag hebben. Maar een pirouette die jouw naam draagt, dat neem je je nooit meer af. En dat was gisteravond op radio en tv. Last Forever Friday. Werkzoekende 55-plussers staan weer steeds vaker voor een dichte deur, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt volgens de Telegraaf dat bedrijven weer huiverig worden om 55-plussers in dienst te nemen, nu het wat slechter gaat met de economie. Vooral in de industrie gaat het minder, zegt CNV-voorzitter Fortuyn in de krant. Als bedrijven daar iemand aannemen, kiezen ze voor een jongere kandidaat, omdat ze denken dat die flexibeler is en minder snel ziek wordt. Uit onderzoek onder 1900 CNV-leden van boven de 55 blijkt nog steeds 1 op de 6 op zoek naar werk, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. De top van het notarieel, dat is het grootste notariskantoor van Nederland, heeft volgens NRC op grote schaal illegaal belegd in Zwols vastgoed. Volgens de wet mogen notarissen niet beleggen in vastgoed. Uit onderzoek van NRC blijkt dat onder andere medeoprichter Peter Fijn achter de aankopen zit. En het papierwerk liep via het eigen kantoor. De bedrijven die Fijn gebruikte om zeker 11 panden te kopen waren volgens NRC niet direct herleidbaar naar hem, maar bleken nog wel subtiel naar de medeoprichter te verwijzen. Want in de bedrijfsnamen zat steeds het woord nice, oftewel het Engelse woord voor fijn. De bezuinigingen die het nieuwe kabinet op hoofdlijnen heeft afgesproken zijn volgens Trouw nu al voelbaar bij universiteiten. De krant ziet gedeeltelijke vacaturestops, het afschaffen van studentassistenten en er is ook geen externe inhuur meer. De universiteiten nemen maatregelen om hun budget onder controle te krijgen. Ze zijn nerveus en onrustig, zegt bestuursvoorzitter Smits van de TU Eindhoven in Trouw. Hij voorspelt dat er moeilijke tijden aankomen, vooral voor de universiteiten die al in zwaar weer zitten. En een populair afslankmiddel wordt volgens het AD voorlopig niet vergoed in het basispakket. Het gaat om Wegovy, met dezelfde werkzame stof als het inmiddels veelbesproken Ozempic, bedoeld als diabetesmedicijn, maar razend populair om mee af te vallen. Zo populair dat Zorginstituut Nederland volgens het AD bang is voor een stormloop als het in het basispakket wordt opgenomen. De kosten zouden kunnen oplopen tot ruim €1 miljard. Het is nog geen definitief besluit, schrijft het AD. Het Zorginstituut wil eerst duidelijk hebben wat de medicatie op lange termijn oplevert. En het staat allemaal in een advies aan de nieuwe minister Agema van Volksgezondheid. Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemorgen. Aai, goedemorgen. Ja, een file op dit moment op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep is een vrachtwagen gestrand met pech. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een klein kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Hoe dichterbij het lijkt te komen, hoe verhitter de discussie diepzeemijnen. Veel grote bedrijven staan te trappelen om op de oceaanbodem zeldzame aardmetalen te delven. En om daar internationale afspraken over te maken, komt de Internationale Zeebodemautoriteit al sinds 2014 op het hoofdkantoor in Jamaica bijeen. En nu zitten ze er weer. Volgend jaar moeten de regels af zijn, dan kan er worden begonnen, zoals de bedoeling. Dus de tijd dringt. Correspondent Latijns-Amerika, Nina Jurna. Nina, wat zijn dat voor bedrijven die zo graag de zeebodem willen ontginnen? Ja, het zijn grote mijnbedrijven en de bekendste is het Canadese bedrijf The Metal Company. Die willen het liefst aan de slag in de Stille Oceaan, maar ook gebieden rondom Mexico en Hawaii zijn populair. Ja, dat diepzeemijnbouw, dat gaat het vooral om de zogeheten mangaanknollen uit de zeebodem te halen. Dat zijn knolvormige aardappelen, zo zien ze er ook wel uit. Vol met kostbare metalen, zoals nikkel, kobalt, koper en dus mangaan. Het wordt ook wel het oceaangoud genoemd. Dat zijn eigenlijk grondstoffen voor de accu's van elektrische auto's, voor zonnecellen, noem het maar op. Maar goed, het gaat dus om het mijnen echt op industriële schaal. Je moet je voorstellen dat met een soort van bulldozerachtige machine tot 5 kilometer diep op de zeebodem worden die mangaanknollen dan uit zee gezogen. Dus dat kan enorme impact hebben natuurlijk ook op ecosystemen. Maar ja, aan de andere kant zeggen de landen van juist door dit nou te gaan doen kunnen we op de groene energietransitie overgaan. Dus het heeft eigenlijk twee kanten. En blijkbaar moet dus de Internationale Zeebodemautoriteit die regelgevingen vaststellen. Wat is dat voor een orgaan? Ja, het is eigenlijk een organisatie die gelieerd is aan de Verenigde Naties. En het hoofdkantoor zit dus in Jamaica. Er zijn 168 landen bij aangesloten. En ze hebben ook een eigen raad. En daar zitten dan 36 landen in. Maar er zitten ook wetenschappers in en milieugroeperingen en beleidsmakers. En ze doen er eigenlijk al jaren over om tot een zogeheten mijnbouwcode te komen. Dus echt regelgeving rondom het delven van deze mineralen uit de zee. Juist omdat er ook nog zoveel onzekerheid is over de gevaren en de risico's, ook voor de ecosystemen en wat het eigenlijk voor effect zal hebben. En je hebt dus grote verdeeldheid. Er zijn landen die zeggen van ja, laten we voorlopig nog even wachten. Laten we een ban van zeg 10 jaar afspreken. En dat we dan goed kunnen uitzoeken wat nou die effecten zijn van die zeemijnbouw voor de ecosystemen. Maar er zijn ook andere landen, bijvoorbeeld China, die zeggen van nee, laten we nu de regels gaan bepalen. Laten we goede afspraken maken, zodat we ook weten waar we aan toe zijn. En dat we aan de slag kunnen, juist om die energietransitie te kunnen maken. Er spelen dus sowieso echt grote belangen, grote internationale belangen. Welke landen denken er allemaal mee? Ja, het heeft enorm met geopolitiek te maken, dit. Hè. Kijk, ik noemde net al China. Dat land loopt natuurlijk al voorop als het gaat om hele grondstoffenboom. Nou, dat geldt ook voor dat zeemijnen. Daar lopen ze ook al op voor. Ze hebben al contracten getekend met grote bedrijven. En dat is toch voor het, ja, de Verenigde Staten, ook wel voor het Westen, een doorn in het oog. En de angst leeft dat China een nog grotere monopoliepositie krijgt, als het ook nu al heeft als het gaat om grondstoffen. Maar dat ze dus ook straks krijgen als het gaat om die, ja, mineralen op zee. En als je bedenkt dat degene die straks, hè, de grootmacht die straks eigenlijk de energietransitie beheerst en deze zeldzame, hè, metalen die dan op de bodem van de zee zijn, dat die grootmacht die dat ook beheerst, ja, die heeft natuurlijk een enorme macht, ook voor de toekomst. Want ja, dat zeemijnbouw, dat wordt wel echt gezien als van ja, dat is de manier hoe we in de toekomst ook aan onze grondstoffen eigenlijk komen en aan onze energie. Maar dus wordt het misschien best lastig om tot afspraken te komen. Ja, en daarom duurt het ook al zo lang. En ze hopen dat ze er nu uitkomen. Maar dat hoopten ze vorig jaar ook. Dus het wordt in die zin ook weer opnieuw een spannende bijeenkomst. Waarbij er ontzettend veel op het spel staat. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Sascha Lantzoff van Greenpeace volgt dit dossier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zijn dus verschillende belangen, horen we Nina zeggen. De druk is heel groot. Maar in ieder geval wordt er volop over overlegd, al 10 jaar lang zelfs. Stelt dat enigszins gerust? Nee, niet bepaald. Want we weten gewoon heel weinig over de diepzee. We weten meer over de maan dan over de diepzee. Het is veel te vroeg om nu over regels te gaan praten. Maar we weten veel te weinig, dus kunnen er risico's zijn? Ja, het is een en al risico's. Je moet je voorstellen, de diepzee is echt een wereld voor wonderen. Je moet denk aan vissen die licht geven, doorzichtige octopussen, sponsen van duizenden jaren oud. Er is geen licht, er is nog nooit door de mens verstoord. En als we hier nu met vrachtwagens de bodem gaan omploegen, verliezen we gewoon een van de laatste ongerepte ecosystemen van onze planeet. En die knollen waar het over gaat, dat zijn mangaanknollen. 50% van het leven in de diepzee zit in, op of rondom zo'n knol. Dus je haalt gewoon het hele ecosysteem weg. Maar is dan te onderzoeken wat het effect is? Of zeggen jullie eigenlijk van, je moet het gewoon niet doen, want we weten vrijwel zeker dat het heel groot effect gaat hebben? Er lopen onderzoeken, en dat is prima. Die onderzoeken zullen tientallen jaren gaan duren. En dat is maar goed ook, want je moet geen regels maken voor een ecosysteem wat je nog helemaal niet begrijpt. De redenering is om het wel te doen, is ook het milieu. Hè? Want die aardmetalen zoals kobalt, nikkel, mangaan, die zijn nodig, zeggen ze, voor de energietransitie. En daarmee hebben we schonere energie. Ja, dat is echt het fabeltje van de industrie. Het is gewoon een bizar idee dat je de zee moet plunderen om als oplossing voor de natuur- en klimaatcrisis. Europese studies laten zien dat we metalen uit de diepzee niet nodig hebben voor de energietransitie. We moeten gewoon zorgvuldig omgaan met de metalen die we hebben. We moeten en we kunnen ook veel meer recyclen. En bovendien zijn die metalen uit de diepzee al behoorlijk achterhaald. Want je vindt daar inderdaad kobalt en nikkel. Maar als je vandaag een Tesla koopt, kun je gewoon kiezen voor een batterij zonder kobalt en nikkel. Die zijn bovendien ook veel minder brandgevaarlijk. Want welke spullen zitten dan in zo'n Dan heb je een fosfaatbatterijen. Ja. Dat zijn andere type batterijen die geen kobalt en nikkel meer nodig hebben. En daarvan is genoeg? Zeker, ja. En heel veel autobedrijven zien dat nu ook. En die markt groeit enorm. Die groeide 30% in 3 jaar, dus dat is echt de toekomst. Nou, zijn er ook landen die wel gevoelig zijn voor deze oproep van, hè, onder meer Greenpeace, maar ook van wetenschappers bijvoorbeeld die dit roepen. Die landen hebben gezegd, laten we nou gewoon even echt stoppen met het uitgeven van contracten en echt die onderzoeken afwachten. Betekent dat er wel wat beweging is daarin? Zeker. Greenpeace voert nog niet zo lang campagne, pas 3 jaar. En inmiddels hebben we al 27 landen in de wereld die oproepen tot een tijdelijk verbod. Dus de weerstand groeit. En het zit niet alleen bij die landen, maar je hebt ook bedrijven zoals Google, Philips, grote autobedrijven zoals BMW, die ook al oproepen van ga nou niet de zee in om die te plunderen voor de metalen. En de baas van de, trouwens, dat internationale zeebodemautoriteit, die hoopt tijdens deze zitting die vandaag begint de derde termijn te krijgen. Maar hij is omstreden. Waarom? Ja, hij laat eigenlijk keer op keer zien dat hij niet geschikt is als secretaris-generaal van de ISA. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen. Hij heeft een hele ongepaste nauwe band met de industrie. Dus hij verkondigt publiekelijk dat mijnbouw in de diepzee onvermijdelijk is. Hij probeert journalisten buiten de deur te houden. Hij verschijnt zelfs in promotievideo's van de diepzeemijnbouwindustrie met een petje op met hun logo. En hij heeft zijn vrouwelijke uitdager een baantje aangeboden zodat ze zich zou gaan terugtrekken. Het is gewoon bizar. Je waant je eigenlijk in de middeleeuwen, zou ik bijna willen zeggen. Want lange tijd kon hij gewoon zijn gang gaan en opereerde hij in de schaduw omdat niemand de ISA kende. Maar nu de ogen erop gericht zijn, wordt duidelijk dat die manier van werken totaal ongepast is. Ja. En als u dat ziet, is het dan allemaal wel tegen te houden? Zeker. En daarom zijn er ook al 27 landen die tegen zijn. We verwachten ook dat inderdaad, er zitten aandeelhouders achter grote bedrijven die zo snel mogelijk regels willen voor de diepzee. Maar er groeit nu zoveel weerstand dat er ook wel voorzichtigheid is binnen de ISA en echt wel tegendruk is. Dus we hebben goede hoop dat we diepzeemijnbouw kunnen tegenhouden voordat het überhaupt gaat beginnen. Dank u wel, Sascha Lantzoff van Greenpeace. Het is 6:53. Gisteren was een prachtige zomerdag. Zo'n dag die ik altijd voor ogen heb als Paul Weller Wildwood zingt. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain will bring you riches. Fades away, waiting to feel all. say. Gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I say, I've been forever trying. You're gonna find your way out of the wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild, wild wood. Paul Weller, Wildwood. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Donald Trump heeft zich weer laten zien voor het eerst na de aanslag op de Amerikaanse oud-president afgelopen zaterdag. Op de Republikeinse conventie in Milwaukee liep hij onder luid gejuich de zaal in. Over zijn rechteroor zat een verband. Eerder op de dag was Trump officieel aangewezen als presidentskandidaat voor de Republikeinen. En hij zelf wees senator J.D. Vance aan als kandidaat voor het vicepresidentschap. Vance geldt als een van zijn trouwste aanhangers. President Biden heeft geen spijt van de manier waarop hij eerder over Trump heeft gesproken. Wel vindt hij dat hij het woord bullseye vorige week niet had moeten gebruiken. Biden zegt dat hij daarmee bedoelde dat hij zich wilde focussen op de leugens die Trump vertelt. In IJmuiden heeft de burgemeester na 6 maanden maatregelen tegen drugsgeweld opgeheven. Het afgelopen half jaar was er extra cameratoezicht en er werd preventief gefouilleerd. Volgens de burgemeester is het nog altijd onrustig in de IJmuidense drugswereld, maar niet genoeg om de maatregelen in stand te houden. De gemeente greep in na tientallen incidenten met vuurwapens en explosieven. En in Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. De eerste dag van het grootste wandelevenement ter wereld staat bekend als de Dag van Elst. Er doen tienduizenden wandelaars mee uit meer dan 80 landen. Het weer op een enkele bui na is het vanochtend droog en af en toe breekt de zon door. In de middag buien en lokaal onweer. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Twee files op dit moment. Op het begin de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetwoudendorp en Nieuw-Vennep is een vrachtwagen gestrand met pech. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de werkzaamheden. Want de A15 is tussen Gorkum en Tiel deze hele week dicht voor werkzaamheden. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam... Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,3 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Energiebedrijven gaan klanten stimuleren om opgewekte zonnestroom veel meer zelf te gebruiken. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd dat de zogenoemde salderingsregeling in 2027 verdwijnt. Stroom terugleveren aan het net wordt daardoor minder aantrekkelijk. Dat zelf gebruiken van de zonnestroom zal voor sommige aanpassingen vergen. Maar er zijn er ook die dat al volop doen. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging langs in Drachten. Meneer Benedictus, u woont hier met uw vrouw en 2 dochters. Zo, ja, dat klopt, ja. Zo en verbruiken die nogal veel stroom? Ontzettend veel stroom, ja. Ontzettend veel? Hoe komt dat? Ja, al die verzorgingen die ze nodig hebben. En het eten. U woont hier in een nieuw huis, geen gas meer? Nee, all electric, dus dat is wel even bijzonder. Hier naast de televisie staat een apparaat. Ja, dit is eigenlijk een soort dashboard waarop ik kan zien wat we nu eigenlijk terugleveren of wat we verbruiken uit het net. Want u heeft op het dak zonnepanelen liggen? 22 inmiddels, ja. En het is af en toe zonnig nu, dus u maakt winst. Ik zie nu dat ik 1246 watt teruglever aan het net. Dus zou dit een uur zo doorgaan, dan heb ik 1,2 kilowattuur teruggeleverd. En hoeveel geld is dat? Een kilowattuur is 29 cent nu op dit moment. Nou. Nou, ja. Dat schiet op in een uur tijd, hè? Want wat draait er nu allemaal in huis? Zullen we eens even kijken boven? Ja. Want u had de droger, geloof ik, aangezet. Ja, klopt. Ik kwam uit mijn werk en ik zag dat de zon scheen. En ja, dan weet ik, dan wordt er stroom geproduceerd. En vanochtend had ik de wasmachine al even aangezet. Want vanochtend scheen de zon ook al. Want wat is nou de kunst? Wanneer schijnt de zon? Nou, daar je gedrag enigszins op aan te passen. Ja, dus dat betekent als de zon schijnt, dan? Dan een apparaatje aan. Daar komt het op neer. Apparaat aan. Alleen de benodigde. Hè? Je hoeft geen extra apparaten aan te zetten, alleen maar om te gaan verbruiken. Kijk, dit is een hok. Hier staat een heel vat voor de warmtepomp, die ons huis verwarmt en ons warm water levert voor het douchen. En wat zie ik daar? Wasmachine, de droger? Nou, de droger is nu klaar. Maar als u even ziet, die zet ik hier aan en dan gaat hij helemaal los op de zonnestroom. Dus eigenlijk is het idee om je verbruik te verplaatsen naar de momenten dat de zon de stroom levert inderdaad. We gaan even naar buiten. Nou ja, meneer Benedictus, nou is het ook nog zo. Het terugleveren is nu nog interessant, financieel gezien. Ja. Maar misschien over een paar jaar niet meer. Ja, nou nu kunnen we terugleveren als we binnen ons eigen verbruik blijven. Dan kunnen we eigenlijk alles wat we terugleveren afhalen van hetgene wat we verbruiken uit het net. De salderingsregeling is dat, ja. Maar die gaat misschien verdwijnen. Ja, dat klopt. Ja, 2027, zoiets heb ik gehoord. Krijgt u misschien nog 5 cent terug? Dat zou kunnen. Maar ja, toen u aan deze poppenkast begon, is u dat niet verteld, hè? Dat die spelregels veranderd zouden worden tijdens het spel. Nou, ik had me daar wel op voorbereid. Toen speelde die spanning al wel een beetje. Nou, luisterden misschien mensen naar de radio, die hebben nog helemaal niks. En die denken van, ja, wat moet ik nou in deze onzekere tijden? Wat zou u tegen hen zeggen? Ten eerste, reken het uit. Laat je ook adviseren eventueel. Ja, ga niet voor de mooie praatjes, maar laat het uitrekenen en baseer daar onderbouwt je mening op. Hou wel rekening mee met wijzigende marktomstandigheden, dat je er misschien een keer wat minder voor krijgt. Maar het is nog steeds zo, dat je profiteert nog steeds financieel van zonnepanelen. Dus als het kan, hè, als het in je financiële mogelijkheden ligt om daarin te investeren, dan zou dat nog zeker kunnen. En het is een investering die je terugverdient, die rendement geeft. Daarnaast geeft het ook gewoon een goed gevoel dat je je wasmachine, dat je je elektriciteitsverbruik om kunt zetten naar energie die eigenlijk geproduceerd is op je eigen dak. En eigenlijk deels zelfvoorzienend bent. Dus u zegt van ja, die terugverdientijd wordt misschien wat langer. Ja. Maar uiteindelijk haal je het eruit. Precies, uiteindelijk haal je het eruit en kun je er zeker wel instappen. Zei Dictus Benedictus. Wouter Wolfswinkel van energiebedrijf Vattenfall, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij zegt dus uiteindelijk haal je het er gewoon toch uit. Ziet u ook nog steeds toekomst voor zonnepanelen? Jazeker. Ik denk dat zonnepanelen belangrijk blijven. Al is het maar als middel om onze CO2-uitstoot te verlagen. Met het afschaffen van de salderingsregeling veranderen er wat zaken. En dat heeft die meneer die we net hoorden goed in de gaten. Hè. Die probeert zoveel mogelijk van zijn zonnestroom meteen zelf te gebruiken. Want heeft u een beeld van hoeveel mensen gemiddeld hun zonnestroom zelf gebruiken? Wat we weten is dat zo'n beetje 30% van de elektriciteit die wordt opgewekt door zonnepanelen direct zelf wordt gebruikt. En dat is natuurlijk maar heel laag. En daarom zijn we nu aan het kijken hoe we dat eigen verbruik kunnen vergroten. En een van de meest makkelijke manieren om dat te realiseren lijkt omdat de zonnestroom die wordt opgewekt door jouw panelen op te slaan in warm water. In warm water, hoe werkt dat? Nou, op het moment dat de zonnepanelen stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet, wordt een boiler, gewoon een elektrische boiler, verwarmd met precies die hoeveelheid energie die je op dat moment aan het terugleveren bent. Nou, dan lever je niks meer terug, maar ben je in plaats daarvan een boiler aan het opwarmen. En die kun je dan 's avonds en 's ochtends gebruiken om bijvoorbeeld te douchen. Maar daar zit toch ook op een gegeven moment is dat water warm. Dan heb je nog steeds zonnestroom over. Ja, dat klopt. Maar wat we zien is dat met een doorsnee zonnesysteem van zeg maar 10 panelen, dat is wat je het meeste ziet als je om je heen kijkt, kun je ongeveer 50% van de opwek, dus de helft van wat die panelen opwekken op jaarbasis, kun je toch kwijt in zo'n boiler. En dan lever je nog maar 20% terug in plaats van 70% zoals nu. En dat is dan een zogeheten slimme boiler die op dagen dat de zon gaat schijnen, pas opwarmt op het moment dat de zon schijnt. Ja, precies. Hij wordt precies geladen met de hoeveelheid energie die je anders zou terugleveren. Dat is inderdaad een heel slimme oplossing. En omdat je in een woning eigenlijk bijna twee keer zoveel energie nodig hebt voor warm water in die avonduren als voor elektriciteit, is een heel effectieve oplossing. Je hebt gewoon meer warm water nodig dan elektra. Ja, maar dan zit je op 50%. Wat kun je nog meer doen om die zonnestroom zelf te gebruiken? Nou, je hebt dus 50% in de boiler, 30% gebruik je al zelf, hè, dus je houdt nog 20% over. Nou, dan kun je maatregelen nemen, zoals een kleine thuisaccu bijvoorbeeld. Dan, hè, als je die combinatie maakt, wat hele mooie is, eigen verbruik, wat je regulier al doet, de zonnestroomboiler en een thuisaccu, dan kom je boven de 90% eigen verbruik uit. Ja, en dan kun je natuurlijk nog denken aan het laden van je elektrische auto als je die hebt op het moment dat de zon schijnt. Maar ook zaken als de vaatwasser niet 's avonds laten draaien, maar midden op de dag. U zegt zonnepanelen zijn nog steeds terug te verdienen, zijn nog steeds rendabel. Je kunt het ook nu aanschaffen. Ja, er gaat natuurlijk van alles veranderen. We weten nog niet precies wat de details worden van de afschaffing van de saldering. Maar zonnepanelen blijven absoluut aantrekkelijke producten. Dank u wel. Wouter Wolfswinkel van energiebedrijf Vattenfall. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. 47.000 wandelaars lopen de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste lopers zijn vanochtend vertrokken rond 4 uur. Verslaggever Josephine Trehi is in Oosterhout. Dat is een van de eerste dorpen op de route. En volgens mij hoor ik al wandelaars voorbij komen, Josephine. Ja, hartstikke druk hier al. Mensen zijn over de Waalbrug gelopen, toen een stuk over de dijk en dan hier het dorp in. Dus ze zijn ook nog behoorlijk fit. Het tempo zit er goed in. Want er wordt nu zo'n 7, 8 kilometer hebben ze nu erop zitten. Maar het leuke is ook dat hier in het dorp ook iedereen uit is gelopen. Opklapstoeltjes even meegenomen om hier langs de route te gaan zitten. En de wandelaars aan te moedigen. Hoe gaat het hier? Ja, goed. Twee dames staan hier met dienbladen met ontbijtkoek. Ja, klopt. Om uit te delen. Meneer heeft dat druk. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Hoe lang al bezig? Nu 1 uur en 10 minuten. Dus gaat fantastisch. We zijn er klaar voor. Gaat lekker. Het tempo zit er goed in, Valmo. Het zit er goed in. Ja, meer dan, ik denk, 6 kilometer per uur nu. Dus, maar ik ga er vandoor. Ja. Bedankt. Fijne uitzending. Dank u. Doen jullie dit altijd hier? Ja, doen we nu een paar jaar inderdaad. Dan staan we lekker om 4 uur op met het hele gezin. En peperkoek smeren. En dan gaan we zitten. Ja. En het idee daarachter is mensen supporten? Zeker, mensen supporten en even wat krachtvoer meegeven. Ja. Zelf ook al een keer meegelopen? Ja, 2 keer heb ik hem gelopen. Ja, ja, ja. Maar, 40 kilometer? De 40 kilometer, ja, ja. Maar ik denk niet dat ik het nog een keer doe, hoor. Ik vind het wel echt een hele prestatie. Ja. Er zijn ook steeds meer vrouwen die 50 kilometer lopen. Ja, ik hoor het. Goedemorgen. Net, ja. Mag hè? Loop je 50? 40. 40. 40, yes. And you? Oh, 40. Okay, great. And where are you from? Germany, Bonn. And first time? For me, fifth time. And 10th time. Wow. Well, good luck. Thank you. Bye. Bye. Ja, want los van steeds meer vrouwen die 50 lopen, wat zou je daarover? Ja, een collega van mij, die loopt ook 50. Ja, dat vind ik echt heel knap. Ja. Als je met 40 ook een kruisje kunt halen en je zegt, ja, ik doe gewoon ook de 50. Dat vind ik echt heel knap. Maar is dat verschil tussen man en vrouw, is dat nog wel van deze tijd? Nou, ik weet eigenlijk niet hoe dat lichamelijk gezien zit. Daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar als daar echt onderzoek naar is gedaan, zal het wel kloppen. Maar ik vind eigenlijk dat mannen ook wel de 40 moeten kunnen lopen. Ja. Laat iedereen het lekker... Hey! Hoi! Bekende? Ja, als collega. Succes! Het gaat hard met de peperkoeken. Het gaat heel hard, ja. We hebben er al 15 peperkoeken opgesneden. Dus, echt waar? Ja, ja, we hebben de 30, dus we waren nog even een paar voor de 40 en de 30 kilometer. Maar nee, ik denk dat de mannen ook 40 moeten mogen lopen en vrouwen ook 50. Ja. Ja, dat is meer van deze tijd misschien inderdaad. Nou, net zagen we die Duitse mensen, 86 nationaliteit, dat is ook een record dit jaar, die meelopen. Wat heeft het toch? Wat is toch die aantrekkingskracht, denkt u? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is altijd een hele goede sfeer en veel support van 's ochtends vroeg totdat iedereen voorbij is. En ja, ik denk dat dat ook, zonder de support red je denk ik ook niet. Het leeft zo. Hier in Oosterhout ook, de vlaggetjes worden opgehangen. Bij het café is van alles te doen. Ja, ik denk dat dat ook de sfeer maakt. Iedereen leeft er gewoon naartoe. Ja, alle bewoners zitten ook met stoeltjes buiten. Ja. Mensen met hun hond staan langs de kant. Ja. Jonge kinderen zijn wakker al. Ja. Ja, iedereen kent wel iemand die meeloopt. Dus dat is nu natuurlijk leuk met de app dat je nu mensen kunt volgen. Dus ik denk dat dat het is. Dat is zo, dan kan je zien waar iemand loopt. Ja, ja. Ja, als je een deelnemersnummer weet, dan kun je iemand volgen. En als zij dat dan die app hebben gedownload en zo. En dan, dan kun je zien wanneer ze voorbij komen. Dus dat is natuurlijk wel heel handig. En tot hoe laat lopen de mensen vandaag door jullie dorp? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik zou het eigenlijk niet weten. Tot begin middag of zo? Ja, dat denk ik wel. Ja, het is natuurlijk omgedraaid een aantal jaar terug. Dus, ik denk begin middag zo'n beetje, ja. Ja. Nou, de koek moet alweer worden bijgevuld, bijna. De koek is op. Veel plezier vandaag. Dankjewel, succes. Josephine Trehi, daarbij de Vierdaagse. Het blauwtongvaccin werkt niet goed, zegt een veearts tegen Omroep L1. De Limburgse veearts Judith van Andel zegt dat het nieuwe blauwtongvaccin voor schapen en runderen niet de gehoopte oplossing is. Begin mei vaccineerden ze 1400 schapen uit een kudde in IJsselstein. Maar daar is nu het elfde dode schaap in een week tijd geteld, vertelt de veearts aan L1. We hadden de hoge verwachting dat dit vaccin ziekte zou voorkomen en dat lijkt niet te gebeuren. Met name de zieke dieren moeten zien te verzorgen, maar het is een heel vervelend virus met heel veel dieren die ziek worden. Ja, een paar maanden geleden hadden we zelf nog in de uitzending de hoop ook dat het vaccin wat op zou leveren. We moeten natuurlijk nog even kijken wat het landelijke beeld is, maar dit is niet erg hoopgevend. Alle gevallen van blauwtongvirus moeten worden gemeld aan de Voedsel- en Warenautoriteit, die dan inspecteurs hoort sturen. Maar volgens een schapenhouder in Limburg komen die inspecteurs ook nauwelijks. Tennet mag van de Raad van State toch stroomkabels door kwetsbare natuur op het Twentse landgoed Twickel leggen. Dat staat in de Volkskrant. Het landgoed spande een rechtszaak aan. Volgens de rechter is er door de gemeente weliswaar onzorgvuldig omgegaan met bestemmingsplannen. Maar Tennet mag het werk dat bijna al af is toch doorzetten. En de gemeente krijgt nu een half jaar om het papierwerk te herstellen. De directeur van het landgoed zegt in de Volkskrant dat de uitspraak een dubbel gevoel geeft. De rechter geeft ons gelijk, maar ondertussen ligt de kabel er al. Het Openbaar Ministerie gaat volgens Omroep Gelderland niet in hoger beroep in de zaak rond zelfdodingsmiddel X. De straffen waren weliswaar lager dan geëist. Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank het standpunt van het OM wel bevestigd. Van de 7 verdachten, al een 70-plus, werden er 2 veroordeeld. De Apeldoornse oud-voorzitter van de coöperatie Laatste Wil kreeg 4 maanden voorwaardelijk. En een vrouw uit Amersfoort die zeker 1000 doses van X zou hebben geleverd, kreeg 1 jaar voorwaardelijk en 80 uur taakstraf. Mogelijk gaat de oud-voorzitter van de coöperatie zelf nog wel in beroep. En veel ondernemers die maken zich volgens Telegraaf zorgen over de komst van de zero-emissiezones. Vanaf komende winter zijn in veel stadcentra fossiele bestelbussen en vrachtwagens niet meer welkom. Uit een enquête van de ANWB blijkt volgens de Telegraaf dat bijna de helft van de ZZP'ers en MKB'ers worstelt met de invoering van die uitstootvrije gebieden. Als ZZP'er hoef je maar 1 busje te vervangen, zegt Patrick van Weert van de ANWB. En dat kan al vervelend zijn, maar, zegt hij in de Telegraaf, er zijn ondernemers die tientallen bedrijfswagens hebben staan. Voor hen ligt er een grotere klus in het verschiet. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ongelukken zorgen op een paar plekken voor vertraging. Zoals op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Bankhoeve en knooppunt Paalgraven staat 7 kilometer file. Er is zoals gezegd een ongeluk gebeurd, in dit geval met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Stargazing van Miles Smith. In het Europees Parlement starten 720 Europarlementariërs met hun termijn. Anne Strodenberg is een van hen. Zij zit namens Volt de komende 5 jaar in dat parlement. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. U bent 28, dat is nou, best jong, mooi jong. Hoe is het om dan al Europarlementariër te zijn? Nou, ik moet zeggen, het is een hele achtbaan om hier te beginnen. We zitten op dit moment in Straatsburg voor onze eerste plenaire bijeenkomst. En het is heel bijzonder. Dus soms word ik aangezien voor assistent. Dat is me al best wel vaak overkomen. Maar ja, dan word je tegengehouden dat mensen zeggen, nou, die gaat daar maar die kant op voor de assistenten. Maar over het algemeen zitten er best wel veel jonge mensen, vooral bij de Groene waar ik bij zit. Is het juist best wel mooi om te zien dat veel jonge mensen actief zijn. Die steken ook best wel vaak een hand op om te zeggen, hey, laten ook rekening houden met jongeren. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik het goed is om daar te zitten als jong persoon en dat ik ook best wel veel medestanders heb. Hoe bereid je je voor op zoiets als echt Europarlementariër worden? Dat is een heel proces. En ik heb dat zo goed mogelijk proberen te doen. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon erheen gaan en ervaren. Want je kan je nooit helemaal voorbereiden. Dus ik heb vooral bij een onderwerp, ik ga me richten op landbouw en op asiel en migratie, veel gesprekken gehad met experts. Dus dat is een mooie voorbereiding. Maar als je er eenmaal bent, is het toch weer anders. Dus ik had nooit kunnen verwachten hoe het gaat om te onderhandelen in welke politieke groep je gaat. Of hoe de gesprekken gaan over het instemmen van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie of het Europese Parlement. Dat is als je er bent anders en dan moet je het maar ervaren. Ja, en te raden gaan bij een partijgenoot, dat ging niet, hè? Want Volt zit natuurlijk voor het eerst in het Europarlement. Volt uit Nederland zit er voor het eerst. Maar we hebben wel Damian Beuzelager, dat is onze Duitse Europarlementariër. Die zat er wel al 5 jaar. Dus dat is ontzettend fijn. Die helpt ons heel erg. En we zijn nu met z'n vijven. Dus er zijn 3 Volters uit Duitsland verkozen. 2 mensen uit Nederland. Dus dat maakt ons gelijk een relatief grote groep voor het Europees Parlement. Als je met z'n vijven bent, ben je relatief groot. Oh ja, is dat meteen groot? Want je zou denken van de 720, dat is heel klein. Ja, dat was in eerste instantie ook mijn gedachte. Maar dat is niet zo. En dat komt omdat je per land heb je maar x aantal zetels. Dus in Nederland hebben we er dan 31. Omdat je, dat is dan je vertegenwoordiging vanuit Nederland in het Europees Parlement. Dus 5, ja, is relatief groot. Wat hoopt u de komende jaren te kunnen doen? Mijn focus zal vooral liggen op landbouw en op asielmigratie. En dat zijn 2 thema's waar zo ongelooflijk veel moet gebeuren, maar waar je merkt dat het debat nogal gepolariseerd is en vastzit. En ik hoop, juist misschien omdat ik jong ben en een frisse blik heb, dat ik daar van betekenis kan zijn. Dus dat zijn mijn specifieke wensen. En wij met Volt zijn vooral heel erg bezig met Europese hervorming. Juist als je kijkt wat er nu gebeurt in de hele wereld. Met Trump, die waarschijnlijk herkozen wordt. Met een China die ons inhaalt. Willen wij ervoor zorgen dat de Europese Unie klaar is voor de 21ste eeuw. Loopt dus al wel een tijdje alvast rond om voor te bereiden. Wat valt het meest op? Oh, er zijn zo ontzettend veel dingen die mij opvallen, moet ik eerlijk zeggen. Nu bijvoorbeeld ben ik in Straatsburg. Dat is al een hele ervaring om die hele verhuizing mee te maken van Brussel naar Straatsburg met z'n allen. Wat helaas een onzinnige verhuizing is, omdat dat veel geld kost, veel CO2 uitstoten. Dat mensen, ik denk dat het niet symbool staat voor wat de Europese Unie doet. Want dit is een heel spektakel, maar anderzijds ben ik ongelooflijk onder de indruk van de mensen die in het Europees Parlement zitten. Er zitten oud-burgemeesters uit Italië in die zich in hebben gezet voor de opvang van vluchtelingen. Er zitten oud-ministers in. Dus ja, soms denk je, dit kan veel beter. En andere momenten ben ik, voel ik me vooral heel dankbaar dat ik me mag bevinden onder deze wijze mensen. Dat we samen aan de toekomst kunnen werken voor Europa. En het is natuurlijk een heel groot parlement, hè, 720 Europarlementariërs. Heeft u wel het idee dat u echt uw eigen rol kunt gaan spelen daar? Ja, dat denk ik wel. En dat is het mooie hoe het Europese parlement georganiseerd is. Iedereen heeft een eigen thema. En binnen dat eigen thema kan jij aan de slag gaan. Het is niet zoals de Tweede Kamer dat je op elk thema bezig bent. En daarom, dankzij die tijd en die verdieping, kan ik me denk ik wel goed gaan profileren en richten op mijn onderwerpen. En in ieder geval veel plezier bij de installatie, zou ik maar zeggen. Ja, hartstikke bedankt en een fijne dag. Anne Strolenberg van Volt. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, 1 om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? En maar waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in 1? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijd tot 142 kilometer elektrisch in je favoriete Volkswagen. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? Nederland warmt op. Om de hitte tegen te gaan, worden massaal airco's aangeschaft, met als gevolg dat het buiten warmer en warmer wordt. Waarom roepen we deze ontwikkeling niet een halt toe? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er gaat veel mis bij gesprekken met kinderen in rechtbanken na de scheiding van hun ouders. En Donald Trump heeft zich voor het eerst na de aanslag op zijn leven weer laten zien. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Donald Trump is voor het eerst na de aanslag van afgelopen weekend in het openbaar verschenen. Op de Republikeinse conventie in Milwaukee liep hij onder luid gejuich de zaal in. Met over zijn rechteroor een verband. De oud-president balde opnieuw zijn vuisten. Zoals hij ook deed toen hij na de aanslag werd weggevoerd door beveiligers. Trump heeft het publiek nog niet toegesproken. Dat gebeurt donderdag. Eerder op de dag werd hij officieel aangewezen als presidentskandidaat voor de Republikeinen. En Trump wees senator J.D. Vance aan als kandidaat voor het vicepresidentschap. Vance geldt als een van zijn trouwste aanhangers en noemt Trump een doeltreffende leider. President Biden heeft geen spijt van de manier waarop hij eerder over Trump heeft gesproken. Wel vindt hij dat hij het woord bullseye vorige week niet had moeten gebruiken in een gesprek met geldschieters. Hij zei toen dat het tijd was om Trump in het vizier te krijgen. Een opmerking die leidde tot kritiek van Republikeinen. Republikeinen achten Biden en de Democraten medeschuldig aan de aanslag op Trump. Biden legde aan NBC News uit dat hij met bullseye bedoelde dat hij zich wilde focussen op de leugens die Trump vertelt in debatten. Een badjuf krijgt van de gemeente Eindhoven ruim 4500 euro schadevergoeding omdat ze was geschrokken van een dode muis. De vrouw viel 2 jaar geleden van haar toezichtstoel toen een collega langsliep met de dode muis. Die had het dier uit het peuterbad gehaald. De rechter vindt dat de gemeente Eindhoven voor een veiligere werkplek had moeten zorgen. Zo had de muis moeten worden opgeruimd in een doosje, zodat hij niet zichtbaar was. Ook was de stoel waarin de vrouw zat niet veilig genoeg. Door de val bezeerde de zwembadmedewerker haar knie en kon ze langere tijd niet werken. Het politiebureau van Uden werd gistermiddag ontruimd nadat een man zich had gemeld met een granaat. De man had het oude explosief gevonden en wilde van de politie weten of het echt om een explosief ging. Hoewel hij de granaat op de parkeerplaats had achtergelaten, moest het bureau toch worden ontruimd tot de EOD was langs geweest. In Nijmegen zijn tienduizenden wandelaars begonnen aan de Vierdaagse. Het wandelevenement wordt voor de 106e keer gehouden. En er doet een record aantal nationaliteiten mee, 86. Verder valt op dat steeds meer vrouwen de 50 kilometer lopen. Die afstand is voor mannen verplicht, maar niet voor vrouwen. Die mogen ook 40 kilometer lopen. In Madrid is het Spaanse voetbalteam gehuldigd na het binnenslepen van de Europese titel. De ploeg werd in een bus door de stad gereden en toonde daarna de beker aan duizenden fans. Eerder op de dag ging de voetbalploeg langs bij koning Felipe. Spanje werd voor de 4e keer Europees kampioen en dat is een record. Het weer, af en toe zon, vooral vanmiddag steeds meer buien met ook kans op onweer. Verder staat er vrij veel wind bij 18 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en ook iets warm. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, door de schoolvakanties in het midden en zuiden van het land is er van een echte spits geen sprake. Maar er zijn wel files, vooral door bijzonderheden. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten extra. Het is druk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenissen 9 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A50 dan Arnhem richting Eindhoven. Bij knooppunt Paalgraaf is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A59 knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En dit zijn omrijders van de afgesloten A15. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan mogen aan de rechter vertellen wat de impact van de scheiding op hen is. Maar er gaat veel mis in die zogenoemde kindgesprekken tussen de rechter en het kind. Blijkt uit gesprekken die het NOS-jeugdjournaal had met deskundigen. Bart Tromp is wetenschapper jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en kinderrechter in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er niet goed in dat soort gesprekken? Er gaat eigenlijk al heel lang iets niet goed in Nederland. En dat bestaat hieruit dat we de randvoorwaarden om kinderen goed te laten deelnemen aan procedures, bijvoorbeeld als hun kinderen, als hun ouders gaan scheiden, niet vervullen. Dat zit hem in de informatievoorziening. Maar het zit vooral ook in andere dingen, zoals de locatie waarop we kinderen spreken. Dat gebeurt veel nog in zittingszalen. Terwijl we op grond van het kinderrechtenverdrag en andere aanbevelingen juist moeten zorgen voor een veilige, dat wil zeggen niet intimiderende omgeving. En ook kun je je vragen stellen of rechters wel voldoende getraind zijn in gespreksvaardigheden als het gaat om het spreken met kinderen. Want waar schort het aan als het daarover gaat? Nou ja, kijk, rechters zijn over het algemeen heel goed getraind in het zoeken naar de waarheid. Het doorvragen als ze geen antwoord krijgen. Of bijvoorbeeld het herformuleren van vragen. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt nou juist dat datgene waar rechters goed in getraind zijn helemaal niet aansluit bij wat kinderen prettig vinden of wat nuttig is in een gesprek met een kind. Een bekend voorbeeld uit de wetenschap is van het blijven herformuleren van de vraag. Dat lijkt helpend te zijn, maar een kind kan daardoor zich geïntimideerd voelen en denken, ik moet maar een antwoord geven. Ja. Ja, nou goed, wij hebben hier natuurlijk op de vloer het jeugdjournaal. En we weten van die collega's dat je met kinderen inderdaad anders om moet gaan. Dat je bijvoorbeeld heel open vragen moet stellen. Ja, klopt. Dat weten rechters eigenlijk ook wel? Of weten ze dat niet voldoende? Maar er zijn andere randvoorwaarden die ook niet altijd goed worden vervuld. Bijvoorbeeld de tijd die een rechter krijgt om met een kind te spreken. Het onderzoek blijkt dat dat vaak in een minuut of 7,5, soms een kwartiertje is gebeurd. Terwijl gedragskundigen juist zeggen dat je veel meer tijd moet nemen om echt tot een gesprek te komen. Ja, als je echt wil weten wat er speelt in het leven van een kind en wat het zelf wil, dan lukt dat niet in 7,5 minuut. En juist door die tijdsdruk ga je nog meer gerichte vragen stellen wat kinderen gewoon niet prettig vinden. Nee. Hoe werkt dat met die gesprekken? Krijgt een kind van wie de ouders scheiden een uitnodiging? Ja, rechtbanken sturen aan kinderen, in ieder geval ouder dan 12 jaar en binnenkort vanaf 8 jaar, een brief. Dat is eigenlijk ook een best ingewikkelde brief, omdat wij denken als rechtspraak dat we weten hoe zo'n brief zorgt voor de juiste en prettige informatievoorziening. Maar gedragskundigen denken daar ook weer anders over. Die brief, daar blijkt dat het kind bij de rechter kan komen. De taal moet anders, ja. En het kind wordt ermee uitgenodigd om met de rechter een gesprek te voeren. En zijn die gesprekken belangrijk voor die kinderen? Voor die kinderen zijn het ongetwijfeld belangrijk, maar ik weet niet altijd of dat even zo positief is. Want ik zou zelf bijna buikpijn krijgen als ik als kind een brief krijg, straks vanaf 8 jaar, waarin je hoort dat je naar de rechtbank moet om met de rechter te praten. Maar die gesprekken zijn wel heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat kinderen weten dat wij rechters het heel belangrijk vinden om met kinderen te praten. Ja, want kinderen zitten natuurlijk al vaak in een soort loyaliteitsconflict op het moment dat ouders scheiden. En hebben ze dan het gevoel dat ze ook een partij moeten kiezen? Nou ja, dat is iets wat je wel zou moeten voorkomen als rechtspraak, maar wat niet altijd lukt. Nog niet zo lang geleden stuurden we bijvoorbeeld brieven aan kinderen waar ze op een formulier konden aankruisen of ze bij hun vader of hun moeder wilden wonen. Vrij onbegrijpelijk, maar het gebeurde wel. Natuurlijk heb je heel veel kinderen die in die moeilijke periode van hun leven het idee hebben, ik moet kiezen. En het is taak voor jou als kinderrechter om kinderen daarin gerust te stellen. Er valt niks te kiezen. We willen alleen graag weten wat voor jou als kind belangrijk is. Ja. U weet precies waar het aan schort. Hoe kan dit opgelost worden? Ja, dat is een heel lastige. Ik weet niet alleen precies waar het aan schort. Dat weet iedereen en dat weten we ook al heel lang. Er zijn heel veel onderzoeken geweest in de jaren 10 van deze eeuw. Er is in 2022 nog een prachtig onderzoek verricht waar al deze punten helemaal wetenschappelijk zijn onderbouwd. Maar we worden ingehaald door de waan van de dag. De wil is er zeker bij de kinderrechters. Maar misschien zijn ook niet bij alle rechtbanken de middelen er, of is het besef van, goh, dit is heel belangrijker voldoende. En dat leidt er toch toe dat wij het zien als een soort van hoorrecht. 7,5 minuten, een kwartiertje en dan vaak ook nog in de zittingszaal. Ja, en dat moet veranderen, maar dat is niet van de een op de andere dag geregeld. Dat blijkt, want we zijn er nu vanaf 2010 mee bezig. Maar het moet nu echt gaan veranderen. Zeker als we nog kwetsbare kinderen vanaf 8 jaar willen gaan horen. Dat kan niet in zittingszalen. Dat moet op een behoorlijke manier worden geregeld. zowel voor wat betreft de brief als de ruimte waarin het kind een gesprek voert, de bijstand die het kan krijgen, maar ook als het gaat om de opleiding en training van kinderrechters. Dank u wel, Bart Tromp, wetenschapper jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zelf ook kinderrechter in Groningen. En meer over dit onderwerp is vandaag te horen in de podcast van het Jeugdjournaal over scheiden. In Frankrijk werden ruim een week geleden parlementsverkiezingen gehouden, maar er is nog geen nieuwe regering, geen nieuwe premier en ook nog geen nieuw parlement. En in Frankrijk is dat ongebruikelijk. Correspondent Frank Renaud. Frank, waarom duurt dat zo lang? Want er was een winnaar, die coalitie van linkse partijen. Absoluut, die linkse coalitie, Nouveau Front Populaire, kreeg de meeste zetels in het parlement en mag dan in principe een regering samenstellen en een premier voordragen. Maar er zijn drie problemen voor die linkse coalitie. Ten eerste zijn de linkse partijen het onderling niet eens over wie de premier moet worden. Verschillende partijen hebben verschillende kandidaten naar voren geschoven, maar er is na ruim een week nog steeds geen consensus over de gezamenlijke kandidaat. Sterker nog, daar wordt heel flink over geruzied. Ten tweede moet zo'n linkse kandidaat-premier officieel dan worden aangesteld door president Macron. Maar hij wil liever geen regering van links, dus het is nog maar afwachten of hij wel zijn goedkeuring geeft. En ten derde heeft links dan wel de meeste zetels, maar niet de absolute meerderheid, meer dan de helft van de zetels. En dat is nodig om te regeren, om plannen door het parlement te krijgen. Dus zelfs al krijgt links een premier en een regering, dan nog wordt het moeilijk om ook echt maatregelen door die Kamer te krijgen. Macron wil dus liever geen linkse regering. Wat wil hij dan wel? Emmanuel Macron stuurt aan op een soort centrumcoalitie en die zou moeten bestaan uit zijn eigen partij, Renaissance, en ook gematigde linkse en rechtse partijen. Maar ook dat plan stuit op problemen. Ten eerste, welke partijen zouden zich willen aansluiten? Dat is helemaal niet duidelijk nog. Ten tweede, krijgt Macron dan wel een absolute meerderheid die links niet heeft? Ook dat is nog maar zeer de vraag en het lijkt erop dat Macron dat ook niet gaat halen. En er is er ook nog een democratisch probleem, zeggen critici. Als links namelijk de grootste is geworden bij de verkiezingen, dan is het dus volgens de traditie zo dat zij ook een regering mag vormen. Maar kiezers zouden het op z'n zacht gezegd gek vinden als de verliezer van de verkiezingen, de partij van Macron dus, als die een land gaat straks regeren. Ja. Dat nieuwe parlement, wanneer komt dat voor het eerst bijeen? De eerste zitting is overmorgen, donderdag. En dat zal vooral nog een dag van formaliteit worden. Hè. Er moet een kamervoorzitter worden gekozen, de fracties worden geïnstalleerd, er worden commissies ingesteld. Maar goed, alle partijen hopen natuurlijk wel dat tegen die tijd duidelijk is wie een regering gaat vormen en wie de premier wordt. Want dat is natuurlijk ook van belang bij het invullen van belangrijke posten. Denk aan de kamervoorzitter. En dan kan ook het echte werk tenminste beginnen. Hè. Dan kan die nieuwe regering het land gaan besturen. Maar ja, of er donderdag ook een regering is, is nog hoogst onzeker. De vakbonden in Frankrijk, die zijn het in ieder geval, die zijn er niet gerust op, want een van de grootste vakfederaties, de CGT, die heeft voor donderdag al demonstraties in het hele land aangekondigd om te eisen dat Frankrijk een linkse regering krijgt. Ja, er is dus nog geen nieuwe regering. Dat zijn de Fransen niet gewend, want normaal gesproken wordt dat heel snel geregeld. Hoe doen ze dat nu dan? Nou ja, de zittende premier van president Macron, dat is Gabriel Attal, die is aangesteld om de lopende zaken waar te nemen, zolang zijn opvolger zich nog niet heeft gemeld. En dat is belangrijk natuurlijk. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de Olympische Spelen, die beginnen straks met meer dan 10.000 sporters, zo'n 16 miljoen bezoekers. Terwijl Frankrijk nog steeds in hoogste staat van paraatheid is, vanwege terreuraanslagen. Dus er moet echt doorgeregeerd worden, er moet heel veel geregeld worden. Nou ja, dat doet nu dus de regering die er ook al zat voor de verkiezingen van een week geleden. Volgens bronnen in Parijs zal de regering vandaag zijn ontslag indienen en daarna demissionair doorregeren. En er wordt zelfs al gespeculeerd dat die demissionaire regering van president Macron ook gewoon aanblijft, als er geen alternatief is, tijdens de Olympische Spelen en misschien zelfs wel de hele zomer tot na de schoolvakanties in september. Ja. Als je het hebt over die Olympische Spelen en dat alles op scherp staat, zelfs de enorme voorzorgsmaatregelen konden niet voorkomen dat gisteren een militair is neergestoken. Wat is er bekend over dat incident? Het gebeurde gisteravond inderdaad rond 10 uur op Gare de l'Est, het treinstation in Noord-Parijs. Een man uit Congo viel toen met mes militairen aan die daar patrouilleerden. De man stak een van de militairen neer. De militair is naar het ziekenhuis gebracht, niet in levensgevaar. En de verdachte kon worden opgepakt. Er zijn volgens nog geen verdenkingen van terrorisme. De man zou ook geen moslim zijn zoals de daders van vorige aanslagen in Frankrijk. Maar hij was wel een bekende van de politie in verband met een moordzaak uit 2018. Hij zou de militair hebben aangevallen, heeft hij zelf gezegd, omdat militairen in zijn land mensen doden. Maar verder is er nog niks bekend op dit moment over zijn motief. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Renaud. Het NOS Radio 1 Journaal. 14, nou 7:15. aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur hadden nog veel erger gekund. Dat zei politiek commentator Victor Pak van Elsevier Weekblad Magazine gisteravond bij Haagse Lobby. Bovendien is het allerminst zeker dat er niet nog meer bezuinigingen aankomen. Er gaat natuurlijk nog wat aankomen, want we weten dat dit hoofdlijnakkoord ontzettend scherp aan de financiële wind zeilt. Er zijn al wat miljarden tegenvallers, nog een restantje van Rutte 4... met Box 3, met de verkoop van Tennet, het stroomnet in Duitsland dat niet is gelukt. Daar moet geld voor worden gevonden. Ja, en dan kan het natuurlijk zo zijn dat die blik wel naar de cultuursector wordt verschoven. Maar dat is nog een invuloefening, die wordt nog gelegd. Cultuurminister Eppo Bruins heeft geen ervaring in de cultuursector. Toch heeft Anne Breuren, voorzitter van de lobbyorganisatie Kunsten 92... vertrouwen in de nieuwe minister. Nee, wij vinden dat helemaal niet op zich een slecht teken. We zitten aan tafel bij de ministerraad, dus we vinden dat op zich goed. En is dat niet zorgwekkend? Het is meer, wie is het? En is dat een goede voorman om met ons dat verhaal ook aan die tafel goed te vertellen? En dan denk ik dat we aan Eppo Bruins, ik moet hem nog ontmoeten... maar dat we daar op zich een goede aan kunnen hebben. Op RTL 4 startte gisteravond de nieuwe editie van de hitserie BNB Vol Liefde. Het programma volgt Nederlandse vrijgezellen die een bed and breakfast in het buitenland runnen en op zoek zijn naar de liefde. Gisteren ontving BNB-eigenaar Robert Jan, die een BNB in Schotland heeft, zijn eerste date, Els. Zo, kijk eens aan. Daar is ze. Dat en een hond. Ik ben Els, ja. Leuk je dat goed. Oh, wat leuk. Goed je te zien. Dat is een verrassing. Ja. Zo in één keer. Wat leuk, man. Ben je nat of wat? Het is regen buiten een beetje. Het valt best mee, hoor, buiten. Ja, maar zou je met de koffies misschien even kunnen helpen? Je bent al zover. Nou, die is niet leuk. Die is heel leuk. En dat was gisteravond op radio en tv. De Oekraïense president Zelensky roept Rusland op naar een mogelijk tweede vredesconferentie te komen, schrijft Deutsche Welle. Vorige maand, op de eerste conferentie in Zwitserland om de oorlog te beëindigen, waren de Russen niet uitgenodigd. Volgens omroep Deutsche Welle is de Oekraïense regering bezig met een nieuw vredesplan dat in november klaar moet zijn, maar nader een nieuwe conferentie kan volgen. Dit keer wat betreft Zelensky dus met de Russen. Oekraïnse media melden ondertussen dat ruim 40% van de Oekraïners achter vredesbesprekingen met Rusland staat. President Kagame van Rwanda kan zijn inmiddels 30-jarig bewind voortzetten. Hij heeft de verkiezingen van gisteren gewonnen. Volgens de voorlopige uitslagen officieel met 99% van de stemmen. Geen verrassende uitkomst. Volgens persbureau AP werd het belangrijke opponenten onmogelijk gemaakt om zich kandidaat te stellen. Kagame is al sinds 1994 aan de macht, in eerste instantie als vicepresident. Maar volgens EP had hij het in de praktijk toen al voor het zeggen in Rwanda. In België komt er een gerechtelijk onderzoek naar een Europarlementslid van de liberale Open VLD. Het parlementslid Hilde Voutmans wordt er volgens de VRT van beschuldigd dat ze medewerkers opdrachten liet opknappen die helemaal niets te maken hadden met haar werk in het Europees Parlement. Zelf ontkenden ze dat eerder al dit jaar bij de Vlaamse Radio 1. De medewerkers zijn bij ons ook heel, heel fel beschermd. Wanneer een medewerker weggaat, dan krijgen die een exitverslag. Die mogen bij iemand onafhankelijk gaan praten. En die worden ook echt uitgenodigd van, wil je klacht neerleggen? Zijn er dingen fout gebeurd? Ik stel alleen maar vast dat ik op al heel mijn loopbaan nooit enige klacht heb ontvangen. En Voutman zegt dat ze nu ook volledig meewerkt aan het gerechtelijk onderzoek. En Elon Musk is volgens de Wall Street Journal van plan een substantieel bedrag aan de verkiezingscampagne van Donald Trump te doneren. De Amerikaanse oud-president zou $45 miljoen tegemoet kunnen zien voor zijn herverkiezing. $45 miljoen per maand, te beginnen vanaf nu. Zaterdag maakte miljardair Musk al bekend dat hij Trump steunt. Dat deed hij een paar uur na de aanslag op de oud-president. Musk schreef toen op zijn eigen platform X: ik steun Trump volledig en hoop dat hij snel herstelt. De laatste keer dat Amerika zo'n taaie kandidaat had, was met Theodore Roosevelt, aldus Musk. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ongelukken en pechgevallen zorgen voor de meeste vertraging op dit moment. Zoals op de A50 Arnhem richting Eindhoven, bij knooppunt Paalgraaf is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is inmiddels een klein half uur. De vrouwen van het Nederlands elftal voetbal kunnen zich vanavond definitief kwalificeren voor het Europees kampioenschap dat volgend jaar in Zwitserland wordt gespeeld. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ze spelen in en tegen Noorwegen. Wat heeft Nederland vanavond nodig om zeker te zijn dat ze naar Zwitserland kunnen? Nou ja, de rekensom is relatief eenvoudig, want uiteraard bij winst zijn ze zeker, maar bij een gelijkspel zijn ze ook zeker. Want ze staan bovenaan na 5 wedstrijden met 8 punten en toch worstelen ze zich een beetje door deze pool. Met name het maken van doelpunten is moeilijk. Nou, we hebben het al vaker over gehad, ze zitten in een soort overgangsfase. Je zou denken, nou ja, bovenaan met nog 1 wedstrijdje te gaan, maar het is toch nog een vrij ingewikkelde en spannende situatie, want de nummers 2 en 3, Noorwegen en Italië, hebben ieder 6 punten. Nou, Nederland speelt dus tegen Noorwegen. Bij verlies gaat Noorwegen over hen heen. En Italië speelt in de andere wedstrijd tegelijkertijd om 7:00 vanavond thuis tegen Finland. Is niet denkbeeldig dat Italië die wedstrijd ook wint. Dus dan zou je een situatie krijgen dat Nederland derde wordt. En ja, ook 1 of 2 worden maakt uit voor de plaatsing voor het toernooi. Nou heeft Jonker wel gezegd, nou ja, we gaan gewoon voor plaatsing. We gaan niet per se voor die eerste plaats. Dus als we gelijk staan, gaan we niet al te veel risico's nemen. Ook Noorwegen, vroeger een wat groter land op vrouwenvoetbalgebied dan tegenwoordig, heeft moeite met het maken van doelpunten. Er vallen heel weinig doelpunten in deze pool. Dus ja, Nederland is nog steeds in een relatief goede positie. Gaat langzamerhand wel weer de goede kant op qua veldspel. Maar nogmaals, de doelpunt is lastig. Maar goed, normaal gesproken zou het toch echt wel moeten kunnen, hoor. Ja, vanavond. Precies. Laten we ervan uitgaan dat de kans maar heel klein is dat het misgaat. Ja, nou ja, 1 ding nog, want het is bij die, net als bij die mannen-EK, het is bijna moeilijker om niet mee te doen dan wel mee te doen, zeg maar. Want er worden heel veel landen toegelaten. Dus als je derde wordt of vierde, dan ga je zelfs nog door in een play-off. Dus definitief uitgeschakeld worden, dat kan in ieder geval niet. Dat neemt ook wel wat druk weg. Het geldt overigens ook voor die andere landen. Dus in dat opzicht is er nog niet helemaal een vrouw overboord als het niet goed gaat. Maar het neemt niet weg dat het toch wel heel erg gewenst zou zijn en ook een beetje aan de status verplicht, ook al zitten we in een iets mindere periode, om ons direct te plaatsen, zeg maar, vanavond. Kijken we even naar het mannenvoetbal. Het EK is net afgelopen, maar de Nederlandse clubs, die zijn alweer volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hoe staan ze ervoor? Ja, dat is altijd een interessante vraag, want er is een altijd hele ingewikkelde periode nu gaande. En er is natuurlijk ook wel wat veranderd aan de Nederlandse voetbaltop. Want zowel PSV als Feyenoord, die kunnen miljoenen incasseren voor sommige spelers. Feyenoord heeft het natuurlijk voor een aantal spelers al gedaan. En dan is altijd weer de vraag, ga je die goed herinvesteren? Dus wat koop je ervoor terug? En heeft dat de kwaliteit? Nou, Feyenoord heeft een nieuwe coach ook. Ook dat maakt het spannend. PSV heeft natuurlijk heel veel internationals die op die EK zijn uitgekomen. Waarvan sommigen de prijs gezakt is, zoals zeg maar bij Veerman, en bij anderen gestegen is, zoals bij Schouten. Blijven die of gaan die weg? En ook bij hen is het spannend wat ze ervoor terugkomen. En Ajax zit eigenlijk in een soort omgekeerde positie. Die waren altijd gewend met heel veel miljoenen te kunnen smijten, heel veel te ontvangen en dan ook weer heel veel uit te geven. Nou, vorig jaar, het verhaal is bekend, hebben ze alleen maar uitgegeven en weinig ontvangen. En die zitten nu echt in een fase om te kijken van ja, hoe krijgen we eerst mensen verkocht om daarna iets te doen. Ze zijn ook neergestreken in Wageningen. Dat klinkt anders bij een trainingskamp dan in Portugal of in Spanje, zoals het vroeger allemaal ging. Dus daar wordt de tering wel naar de nering gezet. En bovendien moeten die ook nog eens over 10 dagen al Europa League voorronde spelen, met heel veel spelers die pas net terugkeren. Dus die zitten wat dat betreft ook nu direct in de ingewikkeldste positie. Maar ook voor de andere clubs blijft het dag in, dag uit voorlopig, zeg maar, spannend. Want er gaat heel veel gebeuren op die transfermarkt, altijd in de zomer. En pas na een paar wedstrijden in de competitie kun je eigenlijk een beetje zeggen, is het geslaagd of niet? We gaan ze ook niet allemaal 1 voor 1 bijhouden, die transfers. Maar we zullen zo af en toe een kleine update geven. Ja, precies. Een opronding en een afronding zullen we gaan geven. Nou ja, want ja, die transfermarkt, dat duurt ook vooral nog eventjes voordat dat helemaal klaar is. Hè? Dan zijn we inderdaad al een paar wedstrijden in de competitie aan de gang. Ja. Dan ben je al aan de gang en dan is er ook al vaak paniek in buitenland bij clubs. En ja, goed, het verhaal is natuurlijk bekend. In een aantal landen om ons heen is aanzienlijk meer geld uitgegeven aan het voetbal dan bij ons. Dus uiteindelijk verlies je het altijd als men spelers van je wil. En de kunst is vooral voor de Nederlandse clubs om jonge spelers die opkomend zijn terug te halen en een goede kans te geven om die volgende sprong te maken. En nou goed, Feyenoord is na de afgelopen jaren heel goed ingeslaagd. Feyenoord of PSV heeft een heel evenwichtig elftal. En bij Ajax, ja, die zijn eigenlijk met een hele nieuwe legpuzzel begonnen. Dat is zo'n beetje de uitgangssituatie op dit moment. Tom, dankjewel. Coldplay, Clocks. Voorsprong is nu voordeliger dan ooit. Want de vernieuwde Audi Q4 e-tron Quattro is tijdelijk in gelimiteerde oplagen beschikbaar vanaf €49.990. Ervaar Quattro vierwielaandrijving, meer vermogen, sneller laden en een indrukwekkende actieradius. Instappen was nog nooit zo aantrekkelijk. Audi. Voorsprong door techniek. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Ze zijn er weer, de Hubo Outlet Weken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ruitschade na auto-inbraak? Wij regelen het met je verzekering. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse presidentskandidaat Trump is onder luid gejuich ontvangen op de Republikeinse conventie in Milwaukee. Het was zijn eerste publieke optreden sinds de aanslag van zaterdag. Hij heeft het publiek nog niet toegesproken, dat gebeurt donderdag. Trump heeft daar wel senator J.D. Vance aangewezen als kandidaat voor het vicepresidentschap. Vance geldt inmiddels als een van zijn trouwste aanhangers. Hij is voor abortus, tegen diversiteitsprogramma's bij de overheid. En Vance verzet zich ook tegen hulp aan Oekraïne. President Biden heeft geen spijt van de manier waarop hij eerder over Trump heeft gesproken. Wel vindt Biden dat hij het woord bullseye vorige week niet had moeten gebruiken. Daar kwam kritiek op van Republikeinen die Biden mede schuldig acht aan de aanslag op Trump. De president zegt dat hij daarmee bedoelde dat hij zich wilde focussen op de leugens die Trump vertelt. Het populaire dieetmiddel Wegovy voor mensen met obesitas komt voorlopig niet in het basispakket. Volgens het Zorginstituut Nederland zijn er te veel onzekerheden over de gezondheidseffecten. En het instituut is bang voor een stormloop. Daardoor kunnen de zorgkosten stijgen met €1,3 miljard. En de huren in de vrije sector zijn het afgelopen kwartaal bijna 10% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Volgens woningzoeksite Paradius is de huur van een woning van 75 vierkante meter nu gemiddeld iets meer dan €1.400 per maand. En dan gaat het om de huur voor nieuwe huurders. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hier in Hilversum is het nogal grijs. Ja, dat klopt. Dat is het op meer plaatsen in het noorden en westen van het land. Maar in het zuiden, Brabant, Limburg bijvoorbeeld, schijnt de zon uitbundig. En ook Drenthe heeft nog veel zon op dit moment. Maar die wolkenvelden uit het midden komen daar wel aan nu. Vanuit het zuiden klaart het dan weer op. Dus het wordt een beetje een wisselend plaatje. Het is vanochtend vrijwel overal droog. Maar vanmiddag leeft de buiigheid wel op. Er kunnen ook wel weer een paar felle buien worden. Misschien met onweer daarbij. Bovendien een stevige wind uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig. En vlak langs de kust zelfs krachtig, windkracht 6. Wat magere temperaturen, maar heel slecht is het ook weer niet hoor. 19 tot 21 graden wordt het. En de komende dagen is het anders? Nou, de temperatuur gaat in ieder geval omhoog en er komen een paar droge dagen aan. Morgenochtend nog wel in het oosten een enkele bui, maar daarna wordt het ook daar droog. De zon schijnt geregeld en het wordt 20 tot maximaal 24 graden. Voor donderdag staat eerst wat bewolking op programma, maar geen neerslag. En later breekt de zon beter door. Betekent ook meteen weer hogere temperaturen, 24 tot 27 graden. En de temperatuur stijgt vrijdag en in het weekend nog wat verder door. Vrijdag is het nog meest droog, maar in het weekend kan er wel een bui vallen. Marco, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg? Nou ja, door de schoolvakanties in het midden en het zuiden van het land is het een stuk rustiger. Van een echte spits is geen sprake. Maar er zijn behoorlijk wat ongelukken gebeurd. En die zorgen wel voor behoorlijk wat oponthoud. Zoals op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus ik loop het Vaanplein en Spijkenis is zoals gezegd een ongeluk gebeurd. De linkerrijst ook is dicht en de vertraging is 25 minuten. Ook een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij Kaagdorp. Er staat daar 6 kilometer file met een half uur vertraging. En ook een half uur oponthoud heb je op de A50 Arnhem richting Eindhoven voor knooppunt Paalgraven. Is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterreis ook is dicht en dat kost je zoals gezegd ook een half uur. ANWB ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar onsafe.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals het derde deel in de Wilde Eiland-serie van Karen Swan. Stormgloed. Een overweldigende eerste liefde op een eiland vol geheimen. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Morgen 10 jaar geleden werd vlucht MH17 neergehaald boven Oekraïne door een Russische boekraket. 298 mensen kwamen daarbij om, onder wie 196 Nederlanders. 17 juli 2014 staat voor veel mensen in het geheugen gegrift. We laten wielrennen even voor wat het is, want er is laatste nieuws. Hier is Dorald Megens. Ja, ik heb nieuws over een vliegtuigongeluk. Een vliegtuig van Malaysia Airlines dat op weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur zou zijn neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland. Dat zou om 11:45 uit Amsterdam vertrokken zijn. Een explosie. Mensen vielen uit de lucht. Onze prioriteiten zijn het terugbrengen van de mensen. Een zo goed mogelijk onafhankelijk onderzoek. En gerechtigheid. Gisteren zijn de eerste stoffelijke resten van de slachtoffers van vlucht MH17 vanuit Kharkov overgebracht naar Eindhoven en vervoerd naar de korporaal van Oudheusenkazerne in Hilversum. Wij hebben nooit eerder zo'n groot onderzoek gedaan gericht op identificatie van slachtoffers van een ramp. Het landelijk team forensische opsporing heeft tot taak om de slachtoffers te identificeren. Hun naam terug te geven. Die identificatie gaat aan de hand van onder meer gebitten, vingerafdrukken en DNA. Dat kan soms snel, maar ik zeg erbij, het kan soms ook weken of zelfs maanden duren. Bij het Nederlands Forensisch Instituut zijn de afgelopen maanden zo'n 3500 DNA-monsters onderzocht. 294 van de 298 inzittenden zijn geïdentificeerd. Er werken honderden mensen aan mee, op de kazerne in Hilversum en elders. En er zijn nog veel stoffelijke resten waarvan de herkomst nog niet is vastgesteld. Ons gezamenlijke doel is om de stoffelijke overschotten aan de nabestaanden terug te geven, zodat zij waardig naar hun laatste rustplaats kunnen worden gebracht. Een bijdrage van Matthijs van de Wiel. In aanloop naar de herdenking morgen blikken we terug op deze ramp. De korporaal van Oudheusenkazerne in Hilversum was dus de locatie waar de slachtoffers werden geïdentificeerd. Maandenlang waren er honderden mensen aan het werk en ze konden bijna alle slachtoffers identificeren op 2 na. René Stumpel was daar destijds bij betrokken als schouwarts. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moest u als schouwarts doen? Wij kregen het verzoek om de formele schouw te doen op de slachtoffers. Ze bevonden zich in het verzorgingsgebied van de GGD Gooi en Verstreek. En het betroffen uiteraard een niet-natuurlijk overlijden. En daar hoorde bij dat er een formele schouw moest worden gedaan en dat de overlijdenspapieren moesten worden opgemaakt. En wat doet u dan als schouwarts? In een normale situatie onderzoeken wij overledenen van top tot teen. In dit geval was de identificatie al afgerond en hoefden wij alleen nog formeel, ik zei het al, te schouwen, te kijken en vervolgens de papieren op te maken. Want met het opmaken van die papieren verklaren wij als forensisch arts dat wij het lichaam geschouwd hebben. En wij zijn dat met 4 ervaren collega's zijn we dat gaan doen. Moest u daar even over nadenken? Ik kreeg een telefoontje of ik wilde komen naar de korporaal van Uitheusden kazerne om daarover te spreken. En toen was het mij al gauw duidelijk dat wij die taak gewoon te vervullen hadden. Dus ik heb er niet wezenlijk over hoeven na te denken. En ik heb gelukkig ook een aantal collega's gevonden met wie ik dat samen kon doen. Neemt u ons even mee naar die plek en dat moment dat u daar aankomt. Wat gebeurt er dan? Is de korporaal van Uitheusden kazerne. Ik ben daar ook opgeleid als dienstplichtige militair. Het was toen het opleidingscentrum van de Militair Geneeskundige Dienst. Heet nu anders, maar er worden nog steeds militair artsen worden daar opgeleid. Dus het terrein was mij vertrouwd. Je komt daar dan bij de ingang. Daar lagen nog allerlei knuffels. Dat terrein is altijd afgesloten, dus je moet je identificeren. Dan kun je je auto wegzetten en dan loop je dat terrein op. Het is een groot terrein. Het is een bos doorkruist met wegen en gebouwen waarin ik in de tijd ook heb geslapen. En dan op enig moment doemt zich een enorme hal doemt zich voor je op. Die is door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gebouwd. En die bleek uitermate geschikt te zijn voor het identificatieproces van de slachtoffers. Voor die hal waren containers geplaatst waarin de slachtoffers een tijdelijke rustplaats kregen en van waaruit ze voor identificatie in de hal werden gebracht. Er was een tent waarin wij ons konden omkleden in beschermende kleding uiteraard. Dus het was eigenlijk een dorp was daar ingericht voor de identificatie van de slachtoffers. Er was ook een heel kantoor waarin mensen van de recherche het hele vliegtuig hadden uitgetekend en waar ook stond aangegeven waar de slachtoffers zich hadden bevonden, omdat hun die plaats was toegewezen. Nou ja, er waren tal van mensen waren daarmee bezig. Militairen waren bezig met het in- en uitdragen van de slachtoffers in de hal. Hoe was de sfeer in die hal? Die sfeer in de hal, ik ben daar eigenlijk maar even geweest, maar die was toegewijd, zou bijna zeggen, die was sereen. Iedereen wist dat er iets vreselijks was gebeurd en dat er zorgvuldig moest worden gewerkt aan de identificatie van de slachtoffers, omdat dat weten we allemaal, uitermate belangrijk is. Hoeveel mensen waren er wel niet aan het werk? Nou, uiteindelijk, dat was ook in de introductie al te horen, zijn daar honderden mensen bij betrokken geweest. Toen het allemaal was afgerond, is er nog een soort van slotbijeenkomst geweest waarop alle aanwezigen, of alle medewerkers ook een soort van penning hebben uitgereikt gekregen. En nou, het waren honderden mensen. Want anderen deden dus die identificatie. Ja. Hoe gebeurde dat? Dat gebeurde op tafels waarop de slachtoffers werden neergelegd, waar tandartsen, odontologen, forensisch odontologen heet dat, bezig waren met de uitname van gebitten. Er werd DNA afgenomen. Nou ja, het is een heel ingewikkeld proces waarin deskundigen vanuit de hele wereld een bijdrage aan hebben geleverd. Uw taak was dus, de identificatie was dan al gebeurd. Ja. De resten waren terug in een kist. Ja. U moest die kist weer openen, ja. Zonder in details te treden. Maar dat zal toch verschrikkelijk zijn geweest om te zien wat er van mensen soms over was. Ja, dat klopt. De kisten werden voor ons weer door militairen geopend. En het was inderdaad heel indrukwekkend om de overledenen, de slachtoffers te aanschouwen. Ja, dat was zeker indrukwekkend. Want zat daar groot verschil tussen in wat er nog van mensen over was? Ja, daar waren echt aanmerkelijke verschillen. Ja, in het ene geval was een overleden nog echt goed zichtbaar als overleden. In het andere geval ging het om resten. U zei net, we weten allemaal dat het belangrijk is, identificatie. Wat heeft u voor uw gevoel samen daaraan kunnen bijdragen voor nabestaanden? Wij hebben dus het formele proces een duwtje gegeven en wij hebben alle overlijdenspapieren opgemaakt. En zonder overlijdenspapieren kan er geen begrafenis of crematie plaatsvinden. Dat hoort nu een keer in het proces. We hebben toen ook heel mooi samengewerkt met de uitvaartondernemingskant van het hele proces. Want na de identificatie, na de schouw, werden de overledenen overgedragen aan de familie. Daar heb ik heel veel contact gehad met, ik wil hem toch graag even noemen, meneer Pedro Zwier, die verantwoordelijk was voor de overdracht van de slachtoffers naar de familie. En dat gebeurde in het mortuarium van ziekenhuis Hilversum. Wat is u nou het meest bijgebleven? Het meest bijgebleven is me het enorme aantal slachtoffers. Als forensisch artsen zijn wij natuurlijk gewend om te gaan met situaties waarin overledenen zijn. Maar het hield maar niet op. Het waren er zoveel. En dat blijft me eigenlijk toch het meeste bij. En los daarvan natuurlijk het immense verdriet dat je daarachter weet. Dank u wel. René, schouwarts René Stumpel, een van de mensen die dus heeft geholpen in de tijd bij de identificatie en het papierwerk rond dit hele gebeuren bij MH17. Dank u wel. Graag gedaan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. RTV Utrecht buigt zich over de vraag wat het geheim is van de reuzenpanda's in Houwans Dierenpark. Voor de tweede keer is er in Renen een reuzenpanda op de wereld gekomen, waarmee het fokprogramma succesvol is te noemen. En wat is dan het geheim, vraagt de RTV Utrecht zich af. Nou, dat papa en mama geen hekel aan elkaar hebben, dat is volgens de verzorgers wel duidelijk. En we weten ook dat dat bij panda's niet altijd bij definitie een succes is. En verder heeft ouwe Hans manieren om de twee panda's bij elkaar te krijgen. Maar wordt in het artikel niet helemaal duidelijk hoe ze dat dan doen. De babypanda is nog niet in het openbaar te zien, maar via een webcam kunnen bezoekers van het park al wel een glimp opvangen. Ja, heel leuk. Heel erg onverwacht. Ik vind het uiterlijk gewoon heel erg leuk en hoe klein die ook is. Maar pandas zijn sowieso schattig, maar het gewoon klein beestje is veel meer schattig. We zagen dat de babypanda in de bek van de moeder werd gedragen en dat verbaasde ons wel. Je kan gewoon uren naar kijken. Ja, en we weten nog niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Dat is bij babypandas ook altijd pas later duidelijk. En we hebben ook nog geen naam. Kortom, nog van allerlei dingen die we de komende maanden waarschijnlijk nog gaan melden. Politie-tiktokker Frans Luiten die heeft een leuke tip voor mensen die hun vakantieplannen nog niet rond hebben. Dat horen we bij Omroep Brabant. Agent Frans is populair met zijn filmpjes op TikTok en kreeg van een van de fans de vraag of politiecellen in ons land eigenlijk luxe zijn. Dus maakte hij een filmpje van een rondleiding en prees de cel aan als vakantiehuisje. Kijk eens wat een ruimte, mensen. En een prachtige meubilair. Allemaal heel stabiel, schokvrij. En natuurlijk een heerlijk toilet. En dat uitzicht. Wauw. Ja, stiekem is natuurlijk de boodschap hier. Dit is helemaal geen leuke vakantieplek. Het stinkt hier ook. Je must. Je kunt nergens naartoe. Helemaal geen geluid. Je weet niet waar je bent. Dus zo tof is het eigenlijk niet. Om hier te verblijven, echt een dikke reet. Ja, dit filmpje is op TikTok al vaak bekeken en daar is het Frans precies om te doen. Het is superbelangrijk om online zichtbaar te zijn en in contact te staan met jongeren. En zo krijgt hij dus inderdaad het contact met de jongeren via TikTok. In Meppel wordt een verlaten winkelcentrum omgebouwd tot wereld vol zombies en tovenaars. Het moet het eerste real-life gaming park van Nederland worden. Eigenlijk een plek waar mensen computergames in levende lijven kunnen ervaren. Er komen onder meer een geheime militaire basis en een apocalyptische supermarkt, al dus te bedenken, bij RTV Drenthe. Zie jij al een leuk leuk joh, een apocalyptische supermarkt. Leuk voor bedrijfsuitje, hè? Nou, wat klassieker misschien voor jou. Mensen kunnen er ook levend Cluedo spelen. Welke collega heeft de andere omgebracht? Ja, in september zou een gedeelte van de 4000 vierkante meter aan Real Life Gaming Park al open moeten gaan. In Meppel dus. En de Haagse Mat is weer terug van weg geweest. Het jaren 80 kapsel met kort geknipt haar, met uitzondering van een flinke bos in de nek, is weer op straat vaker te zien. Bij kapper Jori Straatman, ook wel de mattenkoning van Den Haag genoemd, loopt het storm, vertelt hij aan Hart van Nederland. Lopen de bandwerk eigenlijk? Ik denk dat van de 13 klanten die ik op een dag doe, dat zeker al 10 met een mat de deur uitgaan. Ja. Het is iets mainstreamer geworden. Vroeger was het veel meer voor de ruige gasten. Weet je, mensen bij Den Haag op de tribunes. En nu loopt echt iedereen daarmee. Maar ik vind het wel prachtig om te zien zoveel matten. Ja, zie jij zoveel op straat, de Haagse matten? Om heel eerlijk te zijn, nog niet. Wel meer de jaren 80 snor. Daar zag ik toevallig deze week in het journaal nog iemand van begin 20. Ja, zo'n snor, je denkt, kom gewoon uit een detective-serie uit 1981. Ja, wel mooi hoor, vroeger. Ja, dat is ook weer Haags op zijn best. En wie zijn volgens deze Haagse kapper dan de veroorzaker van de revival van de mat? Nou, dat zijn de leden van Goldband. Die zouden voor veel liefhebbers de inspiratiebron zijn. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, vooral wat dagelijkse files op dit moment die niet al te veel vertraging veroorzaken. Een paar uitzonderingen, zoals de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep rijdt het langzaam over 12 kilometer met een half uur vertraging. De mannen van de Haagse matten, Goldband met noodgeval. Het is vandaag 16 juli en dat betekent dat het broedseizoen voor vogels voorbij is, althans volgens Staatsbosbeheer. De afgelopen maanden waren gedeeltes van natuurgebieden afgesloten om vogels rustig te laten broeden. Voor het eerst dit jaar ook op de Veluwe. Mark Robin Visser ging kijken. Nou, we rijden over de zandweg naar de afzetting toe. Dan gaan we eens even kijken of de mensen daar al in de rij staan om te wachten dat ze weer het terrein op mogen. Ja, het zal mooi zijn om even te zien. Nou, ik denk het niet. Ik heb niet het vermoeden dat dat... Nee, het is best wel een rustig gebied. Heb je nou ook moeten handhaven de afgelopen maanden, dat er toch mensen waren? Ik kan geen twee dingen tegelijk, dus wil je niet... Ja, we zijn aan het rijden, hè? Ja, oké. Okay. Dat ik toch bijna een ongeluk krijgen met een boswachter, zeg. Ja, stel je voor. Ja, of een edelhert of zo. Of een zwijn. Hopla, we zijn er. Nou, er zijn geen ongelukken gebeurd. Nee. We hebben een flink stuk gereden, want het Kootwijkerszand is een groot gebied. 700 hectare. 700 hectare. En ja, het meeste is gewoon het hele jaar toegankelijk gebleven. Alleen nu zien we hier de slagboom. Ja, die staat een beetje alleen zo, ja, met niks eromheen. Ja, in het zand, hè? Ja. En waar we naar kijken, Mark, is een stukje zand. Verderop is nog een groter zandstukgebied. En wat zien we? Heide en af en toe pollen gras. Af en toe is een boom waar een vogel op kan landen. En er is een gedeelte van het Kootwijkerzand afgesloten geweest. Een aantal maanden. En nu kunnen ze er weer doorheen. Dus we hebben alle slagbomen, zo'n 25 stuks, hebben weer opengezet. Ja, ik zei het al, die slagboom die staat hier gewoon eigenlijk een beetje in het midden van niks. Je kunt er dus gewoon langs, hè? Ja. Krijg je dan een bekeuring als je dat doet? Ja, dat zou kunnen, ja. Vogels helpen staat er op het bordje. Ja, ja. Hier gaat het dus om vogels die helemaal niet in bomen broeden. Hè? Nee. Welke vogels zijn dat? Het zijn 7 vogelsoorten uit mijn hoofd. Eventjes de nachtzwaluw, de boomleeuwerik, duinpieper, de draaial, zwarte specht. Dat zijn al die vogelsoorten, die 7 vogelsoorten waar het slecht mee gaat de laatste tijd. En wat mensen heel vaak niet weten is dat de nachtzwaluw bijvoorbeeld op de grond broedt. De meeste vogels broeden in de boom. Maar dat weten heel veel mensen niet. Er zijn ook vogels die gewoon op de grond broeden. En dan broeden ze gewoon in een soort, ja, tussen het gras. Je ziet het eigenlijk helemaal niet. En als je daar iedere keer doorheen gaat, ruiters, bezoekers, wandelaars, ATB'ers. Ja, dan denkt die vogel, ja, die gaat opvliegen. De ene vogel die vliegt op naar 100 meter. De andere die vliegt op als je 300 meter er vanaf bent. En hoe vaker ze dat doen en hoe langer ze wegblijven, ja, dan worden de eieren koud. Ja. Is het te druk hier eigenlijk dan? Te druk, ja. Het is te druk voor die vogels die rust en die rust willen. Ze moeten echt een afstand hebben, willen ze echt de rust hebben. En ze fourageren ook dagelijks op de grond. Hè. Ze zoeken spinnetjes en kevertjes en vlindertjes. Allerlei soorten insecten. Dus ze fourageren. Dus ze hebben die rust echt nodig. Nou, die rust hebben ze dus voor het eerst dit jaar hier gekregen. Ja. Kan je al iets zeggen over wat het heeft opgeleverd? Nee, dat zou wel heel fijn zijn als we dat hadden gekund. Maar er is aan het begin van deze actie is er een nulmeting gedaan. En dan zal waarschijnlijk over een jaar of 2 jaar zou dat duidelijk gaan worden wat het heeft opgeleverd. Dan zal je dus ook het komende voorjaar weer dit gebied moeten afsluiten. Ja, ieder jaar wordt het nu afgesloten, dit gebied. En daarna kunnen de mensen er gewoon weer doorheen. Het is nu zomervakantie, dus iedereen kan weer over alle paden en genieten van de natuur. Ja, heerlijk. Ja, nou, doe het zelf ook. Komt dat zien. Ja, zeker. Zei Jeannette de Moed van Staatsbosbeheer over het einde van het broedseizoen voor vogels. Een bijdrage zit van verslaggever Mark Robin Visser. Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals columnist Tineke Bijshuizen. Aan het eind van het seizoen was er een afsluitend feestje. En halverwege kwam Tineke op mij af met de mededeling: ik wil met je zoenen. Acteur Willem Nijholt. En het volgende moment pakte hij weer in de voorstelling mijn wang of mijn arm zo hard vast dat er blauwe plekken op zaten. En presentatrice Cilly D'Artel. Die heeft laten zien dat je niet afhankelijk bent voor je carrière van directeurtjes, maar dat je zelf de regie hebt. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A4 van Bergen op Zoom richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 26 juli tot en met 5 augustus is de A4 tussen de knooppunten Zoomland en Sabina in de richting van Rotterdam afgesloten. De werkzaamheden zijn gelijktijdig met de afsluiting A29 Heinenoordtunnel. Hou rekening met extra reistijd.

Eigenaren zijn dan duurder uit. Volgens de energiebedrijven is het voordeliger om stroom van zonnepanelen zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld voor de boiler of om op te slaan in een thuisbatterij. Het weer, af en toe zon, vooral vanmiddag steeds meer buien met kans op onweer. Verder staat er vrij veel wind vandaag bij 18 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en ook iets warmer. Verkeersinformatie, Erik Evengoed. Ja, van een drukke ochtendspits is geen sprake, maar er staat toch wel bijna 150 kilometer file. En vooral ongelukken en pechgevallen zorgen voor behoorlijk wat vertraging. Om te beginnen de A50, Arnhem richting Eindhoven. Ik loop in Paalgraaf, is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterreis ook is dicht en hou rekening met 20 minuten vertraging. En de A67 valt op, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide gebeurde zojuist ook een ongeluk. Hier is de linkerreis ook dicht en de vertraging is inmiddels bijna 3 kwartier. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Social Deal Dierentuindeals, steek 1 en actie bo! Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Beren goed, thanks bo. Social Deal, deals die je niet mag missen. En actie olifant! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos, Kruidvat en DA. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een populair dieetmedicijn voor mensen met obesitas wordt voorlopig niet vergoed in het basispakket. Daarover schrijft het AD. Het gaat om het medicijn Wegovy, dat voor diabetespatiënten al op de markt is onder de naam Ozempic. Het Zorginstituut Nederland verwacht dat ruim 4 miljoen Nederlanders in aanmerking zouden kunnen komen voor het middel. En dat zou dan miljarden gaan kosten. Lisbeth van Rossum is hoogleraar obesitas, internist en voorzitter van het partnerschap Overgewicht Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit middel, daar is wel al wel het een en ander over te doen geweest. Wat doet het? Ja, bij obesitas heb je te veel buikvet. En dat zorgt ervoor dat bepaalde darmhormonen die je normaal gesproken een vol gevoel geeft, niet meer goed functioneren. Nou, een daarvan is GLP-1. En dit middel is eigenlijk kunstmatig GLP-1 uit een spuitje, waardoor dat verstoorde verzadigingsgevoel het wel weer doet. En het heeft nog allerlei andere werkingsmechanismen. Maar het is geen cosmetisch middel, maar het verstoort iets wat het niet goed doet bij obesitas. Ja, dus mensen met overgewicht die krijgen iedere keer van hun lichaam het signaal, je hebt honger, terwijl dat niet zo is. En dat wordt eigenlijk opgelost. Precies, dat is een van de signalen. Maar het werkt onder andere ook ontstekingsremmend. Want mensen met obesitas hebben vaak ook dat buikvet raakt wat ontstoken. En daar werkt het ook op. Dus het is een van de werkingsmechanismen waardoor je uiteindelijk dus in vet gaat afvallen. Ja, dus het gaat niet over of het werkt of niet. Het is puur dat het Zorginstituut bang is dat heel veel mensen dit willen gebruiken? Nou, dat is wel de voornaamste reden, want er wordt heel duidelijk gezegd, het is wel effectief ten aanzien van gewichtsafname. En het geeft weer meer gewichtsafname dan de twee huidige middelen die vergoed worden. Maar wat voor de voornaamste reden is, is dat er de fabrikant allemaal modellen heeft moeten aanleveren van om hoeveel mensen gaat het dat voor kosten. Die modellen die waren onduidelijk. En als er onduidelijkheid is, dan kunnen ze niet een positief advies geven aan de minister. Ja, ja, er is dus een getal van ruim 4 miljoen Nederlanders genoemd als mogelijke gebruikers hiervan. Hebben dan zoveel mensen in Nederland zodanig overgewicht dat ze voor in aanmerking zouden komen? Nou, dit getal komt uit het meest extreme scenario. Er zijn zeker ook wat meer realistische scenario's die in het rapport genoemd worden. Er zijn wel heel veel mensen die overgewicht hebben en ook heel veel die ernstig overgewicht hebben. Maar dit getal is echt vrij onrealistisch, want er zullen ook voorwaarden aan worden verbonden. Onder andere dat mensen voldoet minimaal een jaar met gemotiveerd meedoen aan een leefstijlinterventie. En lang niet iedereen doet eraan mee. We hebben helemaal niet zoveel leefstijlcoaches in Nederland. Niet iedereen kan eraan meedoen door taalproblemen of andere beperkingen. En tussen 2019 en 2024 hebben bijvoorbeeld maar 100.000 mensen zo'n programma gedaan. Dus dat er nu 4 miljoen mensen ineens zo'n programma doen, dat lijkt me zeer onrealistisch. Ja, wat je krijgt dit medicijn dus pas nadat alle andere opties als het ware niet blijken te hebben gewerkt. Precies, dit is echt niet een eerste fix, zeg maar. Het is op het moment dat je moet eerst de oorzaak oplossen, wat is er aan de hand bij iemand, dan vervolgens doe je een laserinterventie en pas als dat onvoldoende effect heeft, dan pas kan je dit als aanvulling erop geven. En het is zeker nooit een eerste stap. Wat vindt u ervan dat het Zorginstituut Nederland dit besluit neemt? Ja, kosten kan je natuurlijk maar één keer uitgeven. En aan de voorkant moet je natuurlijk ook aan preventie doen, hè, gezondere leefomgeving. Dus dat is ook iets wat de overheid geld aan moet uitgeven. Tegelijkertijd heel jammer voor patiënten die het echt nodig hebben. En mensen die dan al van alles hebben gedaan aan leefstijl en het werkt niet, die zitten gewoon nu wel in de wachtkamer voor hartinfarct, kanker, diabetes. En dat is zonde, want die zijn allemaal los aan het behandelen. En nu kan je dit effectiever aanpakken. Dus, kost ook heel veel geld. Zeker. Het kost aan de maatschappij 79 miljard de kosten van, als ze het zo laten bestaan, aan zorgkosten, maar ook aan minder arbeidsparticipatie bijvoorbeeld. Dus het niet behandelen van obesitas kost ook heel veel geld en leed ook. Maar zou dat dan niet tegen elkaar moeten worden afgewogen? Ja, dat zal ook zeker gebeuren en daar wordt ook rekening mee gehouden, maar het is lastig. En dat is precies het punt nu, dat die modellen te onzeker zijn, te onduidelijk, en daarop kan geen beslissing worden genomen. Dus dat is precies ook wat een van de hoofdpunten hierin is. Ja, maar zijn die modellen dan wel helder en duidelijk te krijgen? Ik denk dat er gewoon goede afbakeningsafspraken nodig zijn. Bij die andere twee middelen, we hebben nu spuitjes en we hebben tabletten, die worden wel vergoed. Het zijn duidelijke afspraken, bijvoorbeeld als iemand het bepaalde proefperiode gebruikt en het is effectief, dan ga je door. Is het niet effectief, dan moet je weer stoppen, wordt niet meer vergoed. Je moet het gekoppelen aan een leefstijlinterventie, minimaal een jaar gemotiveerd meedoen. Dus als je allemaal goede randvoorwaarden stelt en afbakening, dan kan je goede verwachtingen op aantallen ook maken. En dan kan je ook makkelijk een beslissing nemen. Wat betekent dit? En hoeveel hartinfarcten gaan we ermee voorkomen? Hoeveel nierziekte, leverziekte, depressies, noem maar op. Ja. Daar moet je gewoon breder naar kijken. Maar dat is ingewikkeld. Dus ik vind het goed dat Zorginstituut zorgvuldiger in is. Voor patiënten nu teleurstellend. Maar dit zijn zorgvuldige procedures. En daar zal vast ook wel een vervolg op komen. Ja, u verwacht dus echt dat dit een voorlopig nee is? Ja, ze zeggen duidelijk op dit moment geen positief advies. Maar ze geven ook heel duidelijk in het rapport ruimte nodig de fabrikant uit om gewoon met nieuwe berekeningen te komen. Dank u wel. Lisbeth van Rossum, hoogleraar obesitas, internist en ook voorzitter van het partnerschap Overgewicht Nederland. Het is 8:10. Twee dagen na de aanslag op Donald Trump is de Republikeinse conventie begonnen. Het partijcongres in Amerika waar hij officieel tot presidentskandidaat wordt gekozen. Trump meldde gisteravond via social media al wie zijn running mate zou worden. Maar de grootste verrassing van de avond was toch wel het moment dat hij zelf de zaal binnenkwam. Donald J. Trump. Correspondent Ryan Hermelijn vertelt wat er gebeurde toen Trump binnenkwam. Het was gewoon een totale extase. Een enorme energie die vrijkwam in die bijeenkomst. Eigenlijk was iedereen, had zich erop verheugd. De geruchten gingen al de hele dag de ronde dat hij toch echt zijn opwachting zou maken vandaag. Maar niemand wist precies waar en wanneer en hoe. Maar toen hij opkwam zo op die conventievloer, verband op het oor, zichtbaar dat hij gewond is geraakt na die mislukte aanslag op zijn leven, met die vuist omhoog, net als in die iconische foto's na de moordpoging. Ja, de mensen werden helemaal gek. Ze barsten in huilen uit. We zagen Donald Jr. huilen. En je zag ook dat het Trump ook heel veel deed. En je zag in plaats van vechtlust wat we zagen in Pennsylvania, zagen we hier op de vloer in Wisconsin, zagen we toch een Trump die diep ontroerd was door dat heldenonthaal. Door die minutenlange staande ovatie. En het was heel bijzonder eigenlijk om dat te zien. En ja, dan was er ook nog een primeur, want hij was ook voor het eerst samen te zien met zijn nieuwe vicepresidentskandidaat, met senator J.D. Vance uit Ohio. Ja, want die werd officieel voorgedragen als kandidaat voor vice president. Dat ging zo. I formally declare

maar het papierwerk mag daarvoor alsnog in orde worden gemaakt. De werkzaamheden zijn ook al bijna af. En de directeur van het landgoed houdt er nu een dubbel gevoel aan over, zegt hij in de krant. De rechter geeft ons gelijk, maar de stroomkabel die ligt er al. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ongelukken zorgen op een aantal plekken voor behoorlijke vertragingen, zoals er nu ook op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Er gebeurde zojuist bij knooppunt Hoek een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging bijna een half uur. Een ongewoon bericht uit Brussel. De Europese Commissie gaat geen eurocommissarissen meer sturen naar vergaderingen voor EU-ministers die Hongarije organiseert in Hongarije. Correspondent Tijn Sade, wat houdt dat in? Nou ja, het is, Hongarije is nog maar amper 2 weken. Dat roelerende halfjaarlijkse voorzitterschap hebben ze nu in handen. Nog maar 2 weken en nu al dit besluit. Het betekent dat Brussel, de commissie van Ursula von der Leyen, gewoon geen politieke bekende gezichten, de eurocommissaris, naar Hongarije stuurt als daar een informele vergadering is. In plaats daarvan stuurt von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, stuurt dan maar wat anonieme Europese ambtenaren. Nou, het wordt al omschreven als echt een boycott door deze commissie van Orbáns, de Hongaarse premier Orbáns, halfjaarlijkse voorzitterschap. Echt een signaal, wij vertrouwen jou niet, we werken niet langer mee met jouw voorzitterschap. En het is echt uniek hoor, dit is nog nooit gebeurd in deze toch al wat oude traditie van die halfjaarlijkse voorzitterschappen. En is het dan een reactie op wat Orbán juist in zijn eerste week meteen al heeft gedaan allemaal? Ja, dat zeker. Ja, je moet echt spreken over een escalatie. Het is een opeenstapeling van botsingen tussen Brussel en de Hongaarse premier Orbán, waar we met z'n allen natuurlijk al jaren naar kijken. Dat heeft sowieso natuurlijk grond in het feit dat in Hongarije veel corruptie is met en misbruik van EU-subsidiemiljarden. En dan gaat het over die Russische invasie in Oekraïne. Orbán die telkens dwars ligt als er EU-gezamenlijke sancties tegen de agressor, tegen Poetin, worden genomen. Orbán die liever zaken blijft doen, ook met Poetin. Nou, het Europees Parlement heeft een paar maanden geleden al opgeroepen, een oproep aan de regeringsleiders, neem Orbán dat voorzitterschap af. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Maar ja, toen, wat je zei, een paar dagen geleden, of nou, 1,5 week geleden, hij was nog maar net voorzitter dus, Orbán, en hij dook ineens op in Moskou, op een, zoals hij het noemt, geheime vredesmissie. Hij stond daar handen te schudden met Poetin, zonder ook maar enig overleg te hebben gepleegd met andere EU-landen, ook tegen alle EU-gezamenlijke afspraken in. Nou, dat was wel een beetje de druppel. Een zestal landen heeft al opgeroepen tot een boycott van dat voorzitterschap. Ja, en nu dus dit besluit van Ursula von der Leyen's commissie. Ja, is er vanuit Hongarije al op gereageerd? Tja, nogal speciaal, want ja, overal hoor en lees je al dat dit een enorme blamage natuurlijk is voor Hongarije. Maar in Hongarije zelf klinkt eerder een beetje de vermoorde onschuld. Een boze EU-minister, Hongaarse EU-minister János Boka, die reageerde. Hij zei, het is niet aan de neutraal geachte Europese Commissie om tot dit soort politiek en ideologisch gemotiveerde besluiten te komen. Nou, dat hoorde je ook in het kamp van Orbáns woordvoerders en politieke adviseurs. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die reageerde weer. Nee, dit soort toenaderingspogingen, zo omschreef ze het nog heel mild, deze pogingen van Orbán om met Poetin zoete broodjes te bakken, nee, dat gaat de oorlog niet stoppen. Nou, op het officiële account, het X-Twitter-account van het Hongaarse voorzitterschap, dat viel me op, gisteravond laat nog, stond gewoon eigenlijk een hele vrolijke boodschap. Keep calm and drink paninka, stond daar. Nou, blijf kalm en drink gewoon lekker paninka. Nou, paninka is een stevige Hongaarse borrel, gestookt uit vruchten. Nou, een hele vrolijke toon, zeg maar, een beetje brutaal. Maar ja, toch, je kunt echt wel spreken van een heel pijnlijk gezichtsverlies. Want een land, in dit geval Hongarije, investeert flink hoor in zo'n voorzitterschap. Daar zitten maanden van voorbereiding in. Je kunt in zo'n periode, een half jaar, je stempel drukken. Maar ja, daar komt dus allemaal weinig van terecht. Tijn, dankjewel. Correspondent Tijn Sade. Mind me, baby, of you. Teardrops, Womack en Womack. Over ruim een uur is er Stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: obesitasmedicijnen moeten altijd worden vergoed. Jullie hebben er ook al een gesprek over gehad. Obesitasmedicijnen als Wegovy, die werken goed, hè? Mensen met overgewicht en obesitas, die vallen er vanaf. Toch wil het Zorginstituut dit medicijn nu niet in het basispakket opnemen. Er zal zoveel vraag naar komen, waardoor de zorgkosten stijgen. En ook zijn de gezondheidseffecten op de lange termijn niet bekend. Tegelijkertijd is de helft van de Nederlandse bevolking nu te zwaar. Het aantal mensen met obesitas neemt toe. Nou, de gevolgen daarvan zijn los van de risico's voor de gezondheid ook kostbaar. Die mensen zitten vaak aan medicijnen als bloeddrukverlagers en diabetesmedicijnen bijvoorbeeld. Wat is dan wijsheid? Is het op de lange termijn dan juist niet beter om die afslankmedicijnen te vergoeden? Vandaar de stelling vandaag: obesitasmedicijnen moeten altijd worden vergoed. Wat vindt u? Moeten we met z'n allen gaan betalen om dit obesitasprobleem tegen te gaan? Of is het dweilen met de kraan open? Is het beter om door middel van preventie te voorkomen dat we met z'n allen zwaarder worden? Hebben we daar de tijd voor? Want dat kost natuurlijk gewoon heel veel tijd om dat goed te organiseren. Gebruikt u zelf dit soort afslankmedicijnen en heeft u daar baat bij? Of ziet u liever dus dat we met z'n allen gaan werken aan een gezonder leven? En doet u dat? En hoe doet u dat? En is dat ook succesvol en duurzaam? U kunt meepraten. Bel ons 0800 1101 of u kunt ook reageren via de Radio 1-app. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekten van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Claudia van Deudekom. Ze had nog maar een paar jaar. De huidkanker was uitgezaaid. Hoe leef je als het einde nadert? En hoe leef je verder nadat je tumor vrij wordt verklaard? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Deze zomer in het Lam Museum. Een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De huren in de vrije sector zijn in 1 jaar tijd met bijna 10% gestegen, meldt woningzoeksite Paradius. Voor een woning van 75 vierkante meter betalen huurders nu gemiddeld €1.409 per maand. De Amerikaanse presidentskandidaat Trump is onder luid gejuich ontvangen op de Republikeinse conventie in Milwaukee. Was zijn eerste publieke optreden sinds de aanslag van zaterdag. Trump wees senator Vance aan als zijn running mate. Vance noemde Trump 8 jaar geleden nog ongeschikt voor het presidentschap. Inmiddels is hij een van zijn trouwste aanhangers. En de senator is tegen abortus en verzet zich tegen hulp aan Oekraïne. President Biden heeft geen spijt van eerdere uitspraken over Trump. Hij betreurt wel het gebruik van het woord bullseye. Hij bedoelde daar naar eigen zeggen mee dat hij zich wilde richten op de leugens die Trump vertelt. Stroom van zonnepanelen kunnen panelenbezitters het beste zelf gebruiken, zeggen energiebedrijven in een nieuwe campagne. Ze wijzen erop dat de salderingsregeling in 2027 verdwijnt. Mensen met panelen zijn dan duurder uit als ze stroom terugleveren, dus kunnen ze het beter zelf gebruiken, zeggen de bedrijven, bijvoorbeeld voor de boiler. En in Nijmegen zijn tienduizenden wandelaars begonnen aan de Vierdaagse. Het wandelevenement wordt voor de 106e keer gehouden. En daar doet een recordaantal nationaliteiten mee, 86. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een uur geleden was het nog echt grijs, maar het begint hier al een stuk lichter te worden. Ja, het plaatje is wisselend in het land, want in het zuiden, zuidoosten schijnt de zon uitbundig. In de rest van het land komen ook af en toe wat wolkenvelden voor. En soms is zo'n wolkenveld net even wat groter en ziet het er inderdaad toch wel wat grijzig uit. Nou, het breekt allemaal wat, wordt wat eerlijker verdeeld. De ochtend verloopt grotendeels droog, maar vanmiddag wordt het toch allemaal wat buiiger van karakter. En die eerste buien zien we eigenlijk nu al klaar liggen op de zuidelijke Noordzee voor de kust van België en in het noordwesten van Frankrijk. Dus vanuit die hoek komen er wel weer buien aan. Dat kunnen ook wel pittige buien worden, plaatselijk met onweer en tussendoor dan weer af en toe zon. Een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Langs de kust af en toe krachtig, windkracht 6. En een temperatuur vanmiddag zo rond de 20 graden. En de komende dagen wat minder buien, zou ik maar zeggen? We gaan naar een paar zelfs vrijwel droge dagen. Morgenochtend misschien nog in het oosten een bui, maar daarna is het vrijwel overal droog met geregeld zon. Wat minder wind ook dan vandaag en wat hogere temperaturen. 20 tot 24 graden, gebruikelijk voor de tijd van het jaar. En de dagen daarna stijgt de temperatuur verder. Donderdag wordt het 25 tot 27 graden in het binnenland. Eerst wat wolkenvelden, later meer zon. Vrijdag is droog met nog wat hogere temperaturen. Net als het weekend overigens. Maar in het weekend maken we wel weer kans op een bui. Marco, dankjewel. En Erik, zijn er nog files? Ja, best nog wel, ondanks de schoolvakanties, want er staat bijna 150 kilometer. En vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging, zoals op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor knooppunt Hoek is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstok is daardoor afgesloten. Er staat 6 kilometer file met bijna een half uur vertraging. De A50 dan Arnhem richting Eindhoven. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk bij knooppunt Paalgraven met een vrachtwagen. Er ligt behoorlijk wat olie op het wegdek. Dat moet eerst allemaal schoongemaakt worden. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is bijna een half uur ook. En tenslotte de A67 Venlo richting Eindhoven bij Geldrop. Daar was een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Maar er staat nog wel 9 kilometer file met een half uur vertraging. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. De Tour de France gaat de derde week in en vandaag zullen vooral de sprinters scherp staan. Want waarschijnlijk is het de laatste etappe die in een massasprint eindigt. Andries Lamijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat de week eruit zien? Ja, nou, je zei het al, de laatste massasprint waarschijnlijk vandaag. In tegenstelling tot zoals we de Tour de afgelopen 30, 40 jaar hebben gekend, toen we altijd op de Champs-Élysées aankwamen. Dus er wordt nog heel veel klimmen. Ik heb het even opgezocht. 17.000 hoogtemeters. Dat is alsof je twee keer de Mount Everest vanaf de zeeniveau nog moet beklimmen. En die zijn verspreid over die 6 ritten van deze week. Morgen een halve Alpenrit, dan donderdag nog een heuveletappe. 2 dagen daarna in de Alpen, echt in het hoge bergte. En zondag de tijdrit van Monaco naar Nice. En ook dan weer 2 beklimmingen. Dus vooral heel veel klimmen. Nou, dus de niet-klimmers kunnen zich in ieder geval verheugen op vandaag. Een vlakke rit. Wat verwacht jij? Ja, nou inderdaad, dus een verwachte sprint. Al zijn er nog wel mensen die het hebben over de Mistralwind. Want we trekken naar Nîmes. We zijn vlakbij de Middellandse Zee. Dus het zou nog wel eens een dag voor waaiers kunnen worden. En anders, ja, een mooie sprint met mannen als Philipsen, Girmay. Die hebben natuurlijk al ritten gewonnen. Groenewegen. En Mark Cavendish, die won, even denken, 16 jaar geleden in zijn eerste Tour een etappe in Nîmes. Heeft natuurlijk nu ook alweer een rit gewonnen. Dus voor hem zou de cirkel mooi rond zijn als hij het, als hij het hier weer zou doen. En dan misschien wel meteen stoppen met zijn carrière. Want ja, is er nog een reden voor die sprinters om door te rijden naar vandaag? Dat is ook anders dan andere jaren. Ja, ook zoals als je een truitverdediger hebt waarschijnlijk. Precies, ja, zoals Biniam Girmay, die heeft de groene trui. Die kan hij eigenlijk bijna niet meer verliezen. Dat heeft hij zo'n riante voorsprong. Dus wat dat betreft ook weer een atypische Tour. Wat minder goed nieuws is er over de Belgische renner Maxime Vergils. Die stapte gisteren uit met corona. En is niet de eerste ook. Is daar inmiddels de angst wel heel erg groot voor? Ja, de schrik zit erin. En we hadden het vorige week al een paar keer over de aangescherpte maatregelen in de start- en finishzone. En ook vooral dus voor het journaille. Waarbij eigenlijk de renners alleen maar benaderd mogen worden, nog met mondkapjes, ook voor de interviews. Er zijn ook een paar renners. Nou, er zijn een aantal renners al afgestapt met corona, maar ook een paar die zijn juist doorgereden. Die hebben gezegd, nou, een positieve test weliswaar. Maar die worden dan gemonitord door de ploegdoktoren. En die hebben dan milde symptomen, dus die kunnen door. Pogacar die heeft het zelf gehad 2 weken voor de Tour. Maar die zegt toch, ja, ik kruis mijn vingers dat ik goed in Nice kan arriveren. Dat dit niet de reden gaat zijn dat ik toch die gele trui niet kan binnenhalen. Maar ja, er is natuurlijk, dat weten we na de afgelopen 4 jaar, heel weinig aan te doen bij zo'n massaal evenement om dat helemaal uit te sluiten. Dus Pogacar pleit voor, heb je corona, stap dan af. Maar goed, zijn positie is wat anders, omdat hij denkt immuun te zijn nadat hij het vlak voor de Tour heeft gekregen. Andries, we gaan het horen wat er allemaal vandaag gaat gebeuren. Onder meer van jou in Radio Tour de France. Andries Lamet. De Nijmeegse Vierdaagse die is weer van start gegaan. Een kleine 50.000 mensen lopen dit jaar mee. Verslaggever Josephine Trehi, je staat bij de organisatie. Loopt het allemaal daar? Nou, daar lijkt het wel op. Babs Rijken is inderdaad van de Stichting de Vierdaagse. Goedemorgen. Goedemorgen. U ziet er heel ontspannen uit. Betekent dat dat het allemaal goed is gegaan? Het is zeker allemaal goed gegaan. Ja, dus dat zorgt wel voor een ontspannen sfeer bij ons. Want waar wij zijn hier start-finish op de wedren, is het nu helemaal leeg. Mensen zijn hier vanaf vanochtend 4 uur gestart. Wat je nog ziet is alle rood-witte confetti die in de bomen hangen en op de grond. Het ging allemaal goed. Ja, ik heb ze langs zien komen, want ik was vanochtend eerder in Oosterhout. Hè. Dat is het eerste dorp waar ze langskomen. Geen enkel probleem? Geen enkel probleem. Nee, we zijn keurig van start gegaan rond 4 uur. Om 5 uur is de 40 kilometer ook van start gegaan. En om 7 uur is 30 kilometer van start gegaan. En na 8 was alles leeg. Ja, en dan weer wachten op morgen natuurlijk. Want ik en vanmiddag natuurlijk, als iedereen weer terugkomt. Ik was daar. Je ziet natuurlijk ook veel vrouwen lopen. En dat merken jullie ook. Dat steeds meer vrouwen kiezen om toch ook die 50 kilometer te lopen. Wat vroeger alleen voor mannen was. Maar vrouwen en voor vrouwen dan 40 kilometer. Maar ze kunnen kiezen dus. Is het niet, inderdaad, als je kijkt naar de tijd waarin we leven, is dat onderscheid, is dat nog wel van deze tijd? Dat zou je inderdaad die vraag kunnen stellen. Die begrijpen we ook. Het is wel zo dat bij ons dat aan een bepaalde traditie vasthangt, die natuurlijk ooit door Defensie is bedacht. Omdat het ooit begonnen is als militaire mars. Militaire oefenmars, inderdaad, waarbij de militairen 40 kilometer met bepakking of 50 kilometer zonder bepakking moesten lopen. Er zijn de afgelopen jaren meerdere onderzoeken hebben er plaatsgevonden rondom deelname van vrouwen aan de 50 kilometer. Er is daarbij gebleken dat het, en dat is natuurlijk heel erg een generalisatie, maar dat wijzen de onderzoeken uit, dat het lichamelijk wel wat zwaarder is voor vrouwen om 50 kilometer te lopen. Met name omdat de hersteltijd korter is. Oké. En het idee dan om mannen te laten kiezen, hè, dat die ook voor 40 zouden kiezen? Want mannen zijn natuurlijk ook allemaal niet hetzelfde. Ja, die vraag die begrijp ik ook. Ook dat is natuurlijk wel een generalisatie. Het is alleen zo dat we een koninklijk erkende onderscheiding uitreiken. Dat is al sinds 1909. We zijn inmiddels aanbeland bij de 106e editie. Dat is ook een bepaalde traditie die je dan natuurlijk hebt. En omdat het koninklijk erkende onderscheiding is, wil je heel erg graag dat die ook zijn waarde behoudt. Dus op het moment dat mannen in, ik noem maar even wat, 1935 de 50 kilometer hebben gelopen, dan wil je dat die medaille op dit moment dezelfde waarde heeft. Dus voorlopig blijft het zo? Voorlopig blijft het zo. Iets heel anders. Pro-Palestijnse protestgroep hier in Nijmegen had aangekondigd om mensen te gaan aanspreken die symbolen van het Israëlische leger zouden dragen tijdens het wandelen. Toen heeft de burgemeester gezegd dat hij dit soort burgerwachten niet toestaat. Maar het is toch sowieso verboden om politieke statements mee te dragen? Ja, volgens onze reglementen is dat inderdaad verboden. En merken jullie dan dit jaar dat het gevoeliger ligt? Het ligt inderdaad wat gevoeliger. Die signalen die hebben we wel opgevangen, ja. En wat doen jullie daar als organisatie dan mee? Wij hebben natuurlijk nauw overleg met gemeenten en veiligheidsinstanties. Dus het wordt gemonitord. En voor de rest blijven wij oproepen dat wij een evenement zijn wat staat voor verbroedering en saamhorigheid. En dat politieke statements bij ons

Dus u zegt van ja, die terugverdientijd wordt misschien wat langer. Ja. Maar uiteindelijk haal je het eruit. Precies, uiteindelijk haal je het eruit en kun je er zeker wel instappen. Zij Dictus Benedictus. De Vitesse-soap duurt voort, lezen we bij Omroep Gelderland en Follow the Money. Beide media zijn in het verleden van de beoogde redder van de Arnhemse voetbalclub gedoken. Het gaat over Guus Franke, die daar niet goed van afkomt. Hypotheekfraude, dubieuze deals in Rusland, vage geldstromen en gebrouilleerde relaties met oude zakenpartners. Wie zich verdiept in het zakelijk verleden van Guus Franke valt van de ene in de andere verbazing, schrijft Omroep Gelderland. Franke zegt in reactie dat je als ondernemer nou eenmaal niet iedereen te vriend kan houden en je ook wel eens fouten maakt. Ook blijkt volgens hem maar weer eens dat je altijd te maken krijgt met jaloezie als je je kop boven het maaiveld uitsteekt. In het AD vanochtend een interview met Marijn Zeeman, nu nog sportief directeur bij Visma Leasebike. Per 1 december de nieuwe algemeen directeur van AZ, oftewel van wielrennen naar voetbal. Over wat hij wel en niet gaat missen aan de Tour de France is Zeeman dubbel. Als hij eenmaal in het ritme van een tour zit, mag die van hem ook wel een maand duren, in plaats van de 3 weken, zegt hij in het AD. Maar een maand weg zijn met het idee volgend jaar weer en dan weer, dat gaat Zeeman niet missen. In die tour beginnen de renners vandaag aan de laatste week. Voor Mathieu van der Poel is het tot nu toe een ronde met 2 gezichten. Ploeggenoot Jasper Philipsen pakte 2 ritzegers, maar zelf heeft hij zich nog weinig kunnen laten zien. Er zijn veel sprint- en klimetappes, weinig ritten voor aanvallers zoals hij. In Vive le Velo op Sportzaan bij de Belgen kreeg Van der Poel de vraag of het nog wel leuk is om een tour te rijden met zo weinig kansen voor renners als hij. Ja, dat is ieder zijn gedacht natuurlijk, maar ja, het is wel jammer als het zo blijft evolueren. Heeft het heel weinig zin voor type renners zoals mij om nog naar een grote ronde te komen. Wat zonde zou zijn natuurlijk. Ja, dat is wel zonde. En zeker, ja, we hebben geen klassementsman bij ook niet. Dus zoals gisteren weten we eigenlijk dat we niet veel anders kunnen doen dan gewoon binnen tijd binnen te komen. Na komende donderdag staat er wel een rit in de Tour de France op het programma die kansen zou moeten bieden voor de wereldkampioen. En dan nog darter Michael van Gerwen. Die heeft op de World Matchplay in Blackpool in Engeland in de eerste ronde gewonnen van Luke Littler, het 17-jarige talent. Nou ja, talent, inmiddels is hij al gevestigd, zou ik bijna zeggen. Ja. Zo vaak je moet voorbij komen. Maar hij is zo jong nog, hè? Hij is zeker jong. Wonderkind wordt hij ook vaak genoemd. 10-6 was toch de uitslag voor Van Gerwen. En die overwinning betekent veel voor hem, zei de Brabander, die dit jaar tot nu toe wisselvallig presteert bij Sky Sports. This means a lot to me because I've been going through a rough time, everyone knows, and then to actually do something good, to get rewarded for your hard work, that's always nice. Ja, het is altijd goed als je zo een slechte tijd hebt gehad om dan weer eens wat moois mee te maken. De World Match Play, een van de grootste darts toernooien van het seizoen, is voorlopig het laatste dat Van Gerwen speelt. Hij moet nu een kaakoperatie ondergaan en hoopt eind volgende maand weer terug te zijn. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, geen drukke spits, maar wel opvallend veel ongelukken deze dinsdagmorgen. Nu ook weer 1 op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Diemen gebeurde zoals gezegd een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en er staat inmiddels alweer 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Hey! Fleetwood Mac met Don't Stop. Het is 8 minuten voor 9. Morgen is het 10 jaar geleden dat 293 mensen omkwamen toen vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische boekraket. De NOS zendt vanavond een programma uit waarin artiesten nabestaanden een hart onder de riem steken. En Treintje Oosthuis is een van die artiesten. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor wie heb jij het nummer gezongen? Ik heb voor Peter gezongen en het raakt me nog steeds als ik er weer aan denk om de gesprekken die ik met hem heb gevoerd. Ja, hij heeft een ontzettend moeilijk verhaal te verwerken gehad. Hij heeft zijn 3 dochters verloren en zijn ex-vrouw. Allemaal in 1 momentum. En vanaf dat moment is zijn leven totaal in een ander perspectief natuurlijk komen te staan. Speciaal voor hem dus een nummer. We mogen even een heel klein stukje laten horen. Dat is het hart voor je dochters die door de tijd zijn verstopt. Dat daar het hart van een vader klopt. Ja, de tekst zegt eigenlijk al alles. Het is natuurlijk een herschreven versie van Daughters van John Mayer. Heb je daarom ook dit lied gekozen? Nou, zij hadden dat lied op de begrafenis gedraaid. De versie van John Mayer. En wij hebben hem toen laten herschrijven door Han Koreneef, wat ik echt heel knap vind hoe hij dat gedaan heeft. Naar aanleiding van de gesprekken die ik met Peter heb gevoerd, heeft Han deze tekst gemaakt. En het idee was, en dat vind ik zo ontzettend knap ook van hem, hij wilde ook zijn vaderschap van nu eren. Dus tuurlijk, en dat vind ik ongelooflijk. Hij inspireert ook heel erg van hoe kan je doorleven met zo'n vreselijk groot verlies. Hè? Je 3 dochters. Maar hij zegt, ja, ik denk ook toch aan hoe zouden die meiden nu zijn geweest en hoe zou ik als vader zijn geweest. Daar hebben we het veel over gehad. Hij zou zijn dochters vrij hebben gelaten en heel veel zelfvertrouwen hebben willen geven. Dat het mooie vrouwen zouden worden die hun eigen pad zouden kiezen. En ook dat thema wilden we in dit liedje naar voren laten komen. Dus het is, en de melodie van het origineel geeft ook heel erg de nostalgie en het verdriet weer. Maar ook de hoop en de toekomst van het leven gaat door. En ook vaderschap voel je door de dood heen. En dat is eigenlijk, ja, ik krijg er altijd weer kippenvel van als ik het zo zeg. Maar dat vind ik zo knap van deze man. Dat hij dat heeft weten te bewerkstelligen in zijn leven. Dat hij toch dat eert. Zijn vaderschap ook op dit moment nog eert. Ja, want zijn dochters zijn er niet meer, maar hij blijft voor altijd hun vader. Ja, en die relatie die je tot je dochters hebt, die gaat gewoon door totdat je er zelf niet meer bent. Maar ook je denkt je dat in. En we hadden ook bij het optreden 3 vriendinnen van zijn dochters. En die stonden een beetje symbool natuurlijk voor de leeftijden die zijn eigen meiden nu zouden hebben gehad. En daar heeft hij ook een hele mooie relatie mee, een vriendschap mee, wat heel mooi is. Waardoor hij waardoor hij het ook echt aangaat. Het is natuurlijk een groot trauma waar je nooit overheen komt. Maar waar hij een vorm voor heeft gevonden om ermee te leven, dat het er ook wel is. En dat vind ik echt ongelooflijk knap. Ja, je hebt dus zelf heel veel met hem gesproken. Dus echt een band met hem opgebouwd. Hoe was het om dat in die tuin met onder andere 3 vriendinnen bijvoorbeeld erbij te zingen? Ja, het gekke is, ik vond het zo moeilijk. Ik had 's middags bij de repetitie ook, en daar was hij dan nog niet bij, brak ik voor mezelf, omdat het dringt zo tot je door. Ja, ik heb zelf 4 kinderen. En ik heb net mijn vader verloren. Nou, dat vind ik al heel erg ingrijpend, terwijl ik een prachtige vader heb gehad, 50 jaar lang. Maar je in te denken dat je je dochters, je kinderen moet identificeren en niet meer bij leven in je omgeving hebt. Ja, dat als je daarover praat, is al niet te doen. Maar als je daarover gaat zingen, al dat soort thema's gaan dan toch langs je hart. Dus op dat moment sloeg het in als een bom bij mij. Gelukkig kon ik, terwijl het echt live voor hun was, dat wel bij mezelf houden. Want toen ging het natuurlijk niet over mij, maar over hun. Maar ik vond het heel intens en ingrijpend om te doen. Maar tegelijkertijd vond ik het ook een zegen. Want je ziet dat muziek zo'n plek kan innemen in de levens van mensen. Je merkt ook, hij zei ook dat zij echt traditiegetrouw bepaalde liedjes draaien. Ze hebben echt een playlist. En toen de tv-uitzending voorbij was, hebben Alvin, mijn man en ik nog een paar liedjes in de huiskamer voor hun opgetreden met alle familie en vrienden eromheen. En toen zag je ook van wauw, wat muziek voor impact heeft in dit soort ingrijpende processen. Dat is gewoon heel bijzonder. En daar ben je dan heel dankbaar voor, dat je dat kleine beetje kan bijdragen natuurlijk. Ja, als kijkers kunnen we dat ook een heel klein beetje mee gaan voelen. Vanavond in dat programma MH17 Muziek als Troost. Dus om 20:30 op NPO 1. Met onder andere dus Treintje Oosthuis. Treintje, dank je wel. Heel graag gedaan. De Tour! Is dit het moment waarop de Tour wordt beslist? Elke toerdag vaste prik. Daar gaat de sprint weer in het geel ten aanval. Volg de Tour van minuut tot minuut. Pogacar in de Pyreneeën is een succesnummer. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2:00. Het was onrustig in die kopgroep. Het hele veld ligt uit elkaar. Ja, de man in de gele trui, die verdwijnt daar alweer om de hoek. De Tour. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, die weet meer. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Oekraïne beweert dat het laatste Russische patrouilleschip bij de Krim is weggevaren. En afslagmiddel Wegovy wordt voorlopig niet vergoed. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Het populaire dieetmedicijn Wegovy voor mensen met ernstig overgewicht komt voorlopig niet in het basispakket. Volgens het Zorginstituut Nederland zijn er te veel onzekerheden over de gezondheidseffecten. En het instituut is bang voor een stormloop zoals met Ozempic. Dat diabetesmedicijn is bijna niet meer te krijgen, doordat veel mensen het willen gebruiken om snel af te vallen. Als dat ook gebeurt met Wegovy om snel af te vallen en het middel wordt opgenomen in het basispakket, kunnen de zorgkosten stijgen met €1,3 miljard, waarschuwt het Zorginstituut. De huren in de vrije sector zijn het afgelopen kwartaal bijna 10% gestegen vergeleken met een jaar eerder. Volgens woningzoeksite Pararius is de huur van een woning van 75 vierkante meter nu gemiddeld iets meer dan €1.400 per maand. Daarbij gaat het om de huur voor nieuwe huurders. Voor zittende huurders zijn er regels die grote stijgingen voorkomen. Volgens Pararius maken de gestegen huurprijzen nog eens duidelijk dat er veel vraag is en een beperkt aanbod. Amsterdam blijft de duurste huurstad. Daar kost een appartement van 75 vierkante meter zo'n €2.070 per maand. De Amerikaanse presidentskandidaat Trump heeft zich voor het eerst sinds de aanslag van woensdag laten zien. Op de Republikeinse conventie werd hij met luid gejuich ontvangen in de zaal. Eerder op de dag werd Trump officieel aangewezen als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Trump wees senator Vance aan als zijn running mate. J.D. Vance noemde Trump 8 jaar geleden nog ongeschikt voor het presidentschap, maar is inmiddels een van zijn trouwste aanhangers. De senator is tegen abortus en verzet zich ook tegen hulp aan Oekraïne. President Biden heeft geen spijt van de manier waarop hij eerder over Trump heeft gesproken. Wel vindt hij dat hij het woord bullseye vorige week niet had moeten gebruiken. Hij zei toen dat het tijd was om Trump in het vizier te krijgen. Daarop kwam kritiek van Republikeinen die Biden en de Democraten mede schuldig achten aan de aanslag op Trump. Biden zegt nu dat hij met het woord bullseye bedoelde dat hij zich wilde focussen op de leugens die Trump vertelt. Energiebedrijven willen dat eigenaren van zonnepanelen hun stroom veel meer zelf gaan gebruiken en hebben daarvoor een nieuwe campagne gestart. Nu maakt het niet uit wanneer ze zonnestroom gebruiken, dankzij de salderingsregeling. Het kabinet wil die regeling over 3 jaar afschaffen en eigenaren van zonnepanelen zijn dan duurder uit. Volgens de energiebedrijven is het voordeliger om stroom van de panelen zelf te gebruiken, bijvoorbeeld voor de boiler of om op te slaan in een thuisbatterij. Een badjuf in Eindhoven die schrok van een dode muis krijgt 4.500 euro schadevergoeding. Een collega die de muis had gevonden liep langs haar. Ze schrok zo dat ze van haar stoel viel en haar knie blesseerde. Volgens de rechter was de stoel in het zwembad niet veilig genoeg en is de gemeente Eindhoven daarvoor verantwoordelijk. Het weer, wat zon, maar geleidelijk steeds meer buien met ook kans op onweer. Verder staat er veel wind vandaag bij 18 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en ook wat warmer. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de files met de meeste vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Diemen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er staat inmiddels 10 kilometer file met een half uur vertraging. De A50 Arnhem richting Eindhoven bij knooppunt Paalgraven was eerder vanochtend ook een ongeluk met een vrachtwagen. Daar ligt nog behoorlijk wat olie op het wegdek. Dat wordt op dit moment schoongemaakt. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is 20 minuten. En tenslotte een opvallende file op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Bij Kampen 4 kilometer file. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met zeker een kwartier op onthoud. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? Nederland warmt op. Om de hitte tegen te gaan, worden massaal airco's aangeschaft, met als gevolg dat het buiten warmer en warmer wordt. Waarom roepen we deze ontwikkeling niet ten halt toe? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Oekraïne beweert dat het laatste Russische patrouilleschip bij de Krim is weggevaren. Dat is nog niet onafhankelijk bevestigd, maar er vertrokken al eerder schepen vanaf het door Rusland geannexeerde Schiereiland. En dat zou te maken hebben met de zeer efficiënte Oekraïnse aanvalstactiek. Correspondent Christian Pauwen. Christian, waarom is het voor Oekraïne belangrijk om zo luidruchtig aan te kondigen dat het laatste schip is weggevaren? Het is voor de Oekraïners een toch een punt van trots dat het ze lukt om eigenlijk zonder een echte marine, zonder een eigen marine, ze hebben wel wat schepen, maar niet echt iets waarmee ze gevechten kunnen uitvoeren, aanvallen kunnen uitvoeren. Dus het toch gelukt is om die Russische Zwarte Zeevloot voor een belangrijk deel te vernietigen of te verdrijven. Daarom wordt dat ook wel nu zo aangekondigd. En het levert Oekraïners ook zeker voor de lange termijn deze oorlog een belangrijk strategisch voordeel op. Wat is hun tactiek? Ja, Oekraïners hebben eigenlijk sinds het begin van de oorlog op verschillende manieren geprobeerd om de verdediging van dit soort van de Russische marineschepen te overweldigen. En daar gebruikten ze dan een combinatie van drones die ze zelf hebben ontworpen. En ook raketten die ze zelf hebben ontworpen. De Neptune-raket, dat is ook echt een punt van trots voor de Oekraïners. Die is ontworpen eigenlijk na de Russische annexatie van de Krim. Echt bewust met het idee, als het ooit tot een conflict komt met Rusland, moeten wij een antwoord hebben op die Russische vloot die daar ligt en die onze kustlijn zo kan bedreigen. En op die manier hebben ze eigenlijk al de eerste maanden van de oorlog het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot, de Moskva, dat weet je misschien nog wel. Beelden daarvan werden toen ook gedeeld, breed gedeeld. Die worden nu nog steeds gebruikt op allerlei souvenirs in Oekraïne. Dat is echt een punt van trots hoe het ze gelukt is om met hun eigen wapens ook dus die Russische vloot onschadelijk te maken met dus die eigen wapens. Maar met die havens op de Krim, die zijn, of liever gezegd waren, voor de Russen dus wel belangrijk. Zeker belangrijk. En ook die havens trouwens, die werden ook steeds meer onder vuur genomen. Onder andere met westerse wapens die geleverd werden aan Oekraïne. Met Attackum-raketten. Werd vooral die haven van Sevastopol beschoten. En steeds minder veilig voor die Russische vloot die daar lag. En we zagen dus daarom over de afgelopen maanden steeds meer Russische schepen verder naar het oosten trekken, naar andere havens in meer veilig gebied, meer uit het bereik van Oekraïnse aanvallen. En uiteindelijk is het niet alleen symbolisch heel belangrijk. Ik bedoel, het is niet voor niks dat Rusland allereerst de Krim annexeerde. Een van de redenen was ook vanwege dat strategische voordeel dat dat Schiereiland heeft. Die Zwarte Zeevloot ligt daar. Dat geeft ze natuurlijk een belangrijke machtspositie op de Zwarte Zee. Maar ook omdat ze het natuurlijk kunnen gebruiken voor die aanvallen op Oekraïnse doelen. En dan ook op de Oekraïnse graancorridor. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren steeds gezien hoe de infrastructuur, Oekraïnse infrastructuur voor de uitvoer van graan beschoten werd. Dat werd onder meer gedaan met die Russische Zwarte Zeevloot. En daarnaast had je ook gewoon dat eigenlijk containerschepen, transportschepen, de haven nauwelijks eigenlijk niet uit durfden, omdat het niet veilig genoeg was. Nou, die Zwarte Zeevloot is dus nu al langer genoeg teruggedreven dat die graancorridor al langzaam op gang is gekomen wel weer. En daarnaast is de verwachting, als er straks F-16's boven het Oekraïnse luchtruim vliegen, dat die graancorridor verder verzekerd zal zijn. En dat is toch ook wel voor de Oekraïners een opsteker wat dit betreft. Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan mogen aan de rechter vertellen wat de impact van de scheiding op hen is. Maar er gaat heel veel mis in die zogenoemde kindgesprekken tussen rechter en het kind. En dat blijkt uit gesprekken die het NOS Jeugdjournaal had met deskundigen. Bart Tromp is wetenschapper jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en kinderrechter. En hij vertelt wat er niet goed gaat in die kindgesprekken. Er gaat eigenlijk al heel lang iets niet goed in Nederland. En dat bestaat hieruit dat we de randvoorwaarden om kinderen goed te laten deelnemen aan procedures, bijvoorbeeld als hun ouders gaan scheiden, niet vervullen. Dat zit hem in de informatievoorziening. Maar het zit vooral ook in andere dingen, zoals de locatie waarop we kinderen spreken. Dat gebeurt veel nog in zittingszalen. Terwijl we op grond van het kinderrechtenverdrag en andere aanbevelingen juist moeten zorgen voor een veilige, dat wil zeggen niet intimiderende omgeving. En ook kun je je vragen stellen of rechters wel voldoende getraind zijn in gespreksvaardigheden als het gaat om het spreken met kinderen. Want waar schort het aan als het daarover gaat?

metalen die dan op de bodem van de zee zijn, dat die grootmacht die dat ook beheerst, ja, die heeft natuurlijk een enorme macht, ook voor de toekomst. Want ja, dat zeemijnbouw, dat wordt wel echt gezien als van ja, dat is de manier hoe we in de toekomst ook aan onze grondstoffen eigenlijk komen en aan onze energie. Maar dus wordt het misschien best lastig om tot afspraken te komen. Ja, en daarom duurt het ook al zo lang. En ze hopen dat ze er nu uitkomen. Maar dat hoopten ze vorig jaar ook. Dus het wordt in die zin ook weer opnieuw een spannende bijeenkomst. Waarbij er ontzettend veel op het spel staat. Zijn correspondent Nina Jurna. Greenpeace zegt dat het winnen van zeldzame aardmetalen desastreuze gevolgen kan hebben voor het bodemleven. En de organisatie wil dat de Nederlandse overheid zich aansluit bij een groep landen die oproepen voorlopig het delven niet toe te staan. Reactie aan de redactie. Energiebedrijven proberen met een nieuwe campagne zonnepanelenbezitters te stimuleren hun opgewekte stroom meer zelf te gebruiken. Financieel gezien extra belangrijk als de salderingsregeling over 3 jaar wordt afgeschaft. Wouter Wolfswinkel van Vattenfall vertelde dat panelenbezitters hun stroom bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor een elektrische boiler op zonnestroom. Luisteraar Mark vraagt, hoe is eigenlijk de terugverdientijd van zo'n boiler? Nou, vragen we nog even aan Wouter Wolfswinkel. Wanneer is die terugverdiend? Wij verwachten dat na het afschaffen van de salderingsregeling de terugverdientijd van een zonnestroomboiler zo'n 7 tot 9 jaar is. En dat is heel goed, vooral als je bedenkt dat de zonnestroomboiler een levensduur kan hebben van wel 25 jaar. Dus je verdient hem dan 3 keer terug. Nou, duidelijk antwoord. Dank u wel. Een populair dieetmedicijn voor mensen met obesitas wordt voorlopig niet vergoed in het basispakket. Dat bespraken we op basis van een bericht in het AD met Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas, internist, voorzitter partnerschap Overgewicht Nederland. En we hebben het hier over het middel Wegovy, voor diabetespatiënten ook al op de markt onder de naam Ozempic. Het Zorginstituut Nederland denkt dat het meer dan 1 miljard euro gaat kosten als dit in het basispakket komt. Bovendien, de gezondheidseffecten op lange termijn zijn nog onduidelijk. Niet in het basispakket dus, maar, vraagt André, is het tegen betaling wel te krijgen? Daarover nog even. Liesbeth van Rossum, kun je het inderdaad op een andere manier wel krijgen als je er gewoon zelf voor betaalt? Nou, het is in Nederland maar heel beperkt beschikbaar. Dus het kan soms tegen hele hoge prijzen bij commerciële klinieken te krijgen zijn, maar dat is echt niet aan te raden, want daar is vaak geen goede medische begeleiding. En ook online is het af te raden, want daar worden soms spuitjes geleverd waar hele gevaarlijke andere stoffen in zitten. Dus dat is niet. Het is belangrijk om te wachten tot het echt regulier in Nederland is en ook vergoed gaat worden. Wat raadt u dan wel aan? Nou, er is gelukkig van alles wel mogelijk. In de behandeling van obesitas is altijd de eerste stap om te kijken wat is überhaupt de oorzaak. We denken altijd dat leefstijl de enige oorzaak is. Maar bij sommige mensen spelen hele andere oorzaken. Denk aan bepaalde medicijnen die het gewicht verhogen of andere oorzaken. Nou, daarvoor kan je thuis invullen checkoorzakenovergewicht.nl. Nou, met die uitslag kun je met je arts bespreken. Dan, als het leefstijl is, dan ga je een leefstijlinterventie in. Een GLI heet dat, gecombineerde leefstijlinterventie. Dat wordt gelukkig ook vergoed uit het basispakket. Nou, en heb je, dat is een 2-jarig programma, heb je na het eerste jaar onvoldoende effect ervan, dan kom je in aanmerking onder strikte voorwaarden voor bijvoorbeeld bepaalde spuitjes. Dat is een zusje van het middel wat nu in beoordeling is. Maar ook zijn er tabletten, die kennen de meeste mensen niet. Er zijn tabletten die genomen kunnen worden, die ook vergoed worden. En deze middelen geven 5 tot 10% gewichtsafname. Dus als die leefstijl onvoldoende effectief is, zijn er andere middelen die wel degelijk vergoed worden. Kortom, er zijn wat andere mogelijkheden. Hartelijk dank weer, Liesbeth van Rossum. En Tom van het Hek praatte ons bij over de voorbereidingen van de Nederlandse voetbalclubs op het nieuwe seizoen. En daar ging het over Ajax, Feyenoord en PSV. Rob wil juist weten hoe het met AZ en Twente gaat. Nou, hebben we nog even voorgelegd aan Tom. Ja, de vraag over de voorbereiding van AZ en Twente is een logische, omdat er meer dan 3 clubs zijn in Nederland, dus dat snap ik helemaal. Maar het verhaal wat we over die eerste 3 verteld hebben geldt ook voor hen en ook voor de overige 13 eredivisieclubs. Het is een voortdurend balanceren tussen kopen en verkopen, ingegeven door de financiële situatie van de club, overleg tussen de financiële mensen en de voetbalinhoudelijke mensen en maar kijken dat je zo'n goed mogelijke selectie overhoudt. Ook nog eens een domino-spel, want als aan de bovenkant in de rijke clubs iets gebeurt, gaan die vaak weer shoppen bij de clubs daaronder. En zo is iedereen ook een beetje van elkaar afhankelijk. En gaan we een maand tegemoet met van allerlei wisselingen bij de clubs. En kunnen we, als die rook is opgetrokken, pas een beetje goede voorspellende waarde voor het komend seizoen gaan doen. Dus wat geldt voor die drie, geldt eigenlijk voor een ieder. Nou, dat is alles bij deze behandeld voor de hele Eredivisie. Voorlopig. Nou, niet de hele, maar begin september, dan weten we meer. Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in het hoge beroep tegen Willem M., de vrachtwagenchauffeur die motoragent Arno de Korte doodreed. De agent had hem een volgteken gegeven. En M. is veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen zijn vanmorgen aan hun eerste dag begonnen. In totaal doen er zo'n 50.000 mensen mee. En volgens Babs Rijken van de organisatie is de start van die eerste dag prima verlopen. We zijn keurig van start gegaan rond 4 uur. Om 5 uur is de 40 kilometer ook van start gegaan. En om 7 uur is 30 kilometer van start gegaan. En na achter was alles leeg. En de wandelaars hebben tot 5 uur vanmiddag de tijd om de eerste dag te voltooien. Er worden opnieuw protesten verwacht in Kenia. Op sociale media worden Kenianen opgeroepen om weer de straat op te gaan. Een kleine maand geleden begonnen de protesten in het Oost-Afrikaanse land tegen belastingverhoging. Inmiddels willen de demonstranten dat president William Ruto opstapt. Correspondent Alice van Gelder, wat kunnen we verwachten van die protesten? Ja, de oproep is om naar het centrum van hoofdstad Nairobi te komen. Op flyers die de jongeren op sociale media verspreiden staat de slogan Rage and Courage, woede en moed. Woede, omdat er tientallen jongeren zijn omgekomen bij vorige protesten toen de politie met scherp schoot. En moed is er dus nodig om weer hun stem te laten horen. Ja, het is dus wel afwachten hoeveel vandaag echt de straat op durven te gaan, want sinds die fatale dag is het animo wel kleiner geworden. Ja, want Ruto ontsloeg wel vorige week nog een hele kabinet, maar de geest is niet in de fles? Nee, daar dacht hij misschien zijn huid mee te redden door de regering weg te sturen. Dit weekend stapte trouwens ook nog het hoofd van de politie op. Ook veel woede van de jongeren natuurlijk tegenover de politie. Maar de jeugd wil verandering in het land dat er economisch slecht voor staat. En ja, met Ruto zien ze geen toekomst. Dus vandaag weer die roep, Ruto must go. Alice van Gelder, dankjewel. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30. En de stelling waar we vandaag over gaan praten is: obesitasmedicijnen moeten altijd worden vergoed. Wouter, nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.